من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک و بارک وسلم وصلی علیہ. سورۃ والی آیت. ان الذین یقین وہ لوگ یکتمون جو چھپاتے رہتے ہیں ما وہ انزلنا جو ہم نازل کر چکے من البینات واضح احکام میں سے والہدا اور ہدایت میں سے من بعد ما بیننا بعد ازاں کے ہم بیان کر چکے ہیں اس کو للہ سے انسانوں کے فائدے کے لیے فی الکتاب کتاب میں. تو رات میں نے کہہ دیا کہ آیت سے یہ معلوم ہو گیا کہ جو کچھ اللہ نے کسی بھی نازل شدہ کتاب میں بیان کیا ہے وہ انسانیت کے فائدے کے لیے ہے. صحیح. اور وجہ یہ ہے کہ انسانوں کے لیے کیا کچھ بہتر ہے انسان نہیں سمجھتا, اللہ سمجھتا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ٹویوٹا کو کیسے آپریٹ کرنا ہے جاپانی سمجھتے ہیں. صحیح ہے. مرسیڈیز کو کیسے آپریٹ کرنا ہے جرمنی سمجھتے ہیں. صحیح ہے. جیگوار کو کیسے آپریٹ کرنا ہے برٹش سمجھتے ہیں. B-52 کو کیسے آپریٹ کرنا ہے یا ڈرون کو امریکن سمجھتے ہیں کیونکہ وہ انوینٹرز ہیں اس کے. تو انوینٹر اپنی انوینشن کے فنکشن کو اور اس کے ڈیفیکٹس کو, اس کے شارٹ کمنگز کو, اس کے فالٹس کو, اس کے خصوصیات کو بہتر جانتا ہے. اب اللہ تو انسانوں کا انوینٹر نہیں ہے, وہ تو کریٹر ہے. اللہ تو انسانوں کا خالق ہے, کریٹر ہے. تو اس کو انسان کی خصوصیات بھی معلوم ہے, انسان کی کوالٹیز بھی معلوم ہے, اس انسان کی کوتاہیاں بھی معلوم ہے, اس کی خامیاں بھی معلوم ہے, اس کے شارٹ کمنگ بھی معلوم ہے. تو اب یہ انسان کیسے آپریٹ ہونا ہے یا اس نے کس طرح زندگی گزارنی ہے. تو جس طرح ہم انوینشن کے لیے انوینٹر کے انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہیں تو کریچر کے لیے کریٹر کے احکام کو فالو کرنا پڑے گا. تو وہاں ہمیں خیر ملے گا, جہاں جہاں وائلیشن ہوگی وہاں پہ فساد آ جائے گا. آج پوری دنیا میں فساد کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم کریٹر کو سنتے نہیں, ہم کریٹر کو سنتے نہیں, بلکہ عملاً تو ہم یہ پریٹینڈ کر دیں کہ ہم اس سے بہت اچھے سمجھتے ہیں. صحیح. کہ اتنا خدا اچھا نہیں سمجھتا جس طرح ہم اچھے سمجھتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. محمد پاک اتنا نہیں سمجھتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ہم سمجھتے ہیں. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بڑی عقل و دانش ببایت گریس. فارسی میں کہہ رہتے ہیں کہ ایسے عقل اور دانشمندی پہ رونا چاہیے. آج کے ماڈرن لوگ کیا کہتے ہیں, ہاں وہ تو 1500 سال کی پرانی باتیں. صحیح. یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے. صحیح. اس کا باٹم لائن تو کفر ہے. اس جملے کا باٹم لائن کیا ہے؟ کفر ہے. کہ 1500 سال پہلے محمد نے جو باتیں کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ آج کے دور میں کارگر نہیں ہے, وہ سمجھدار آدمی نہیں تھے. انا للہ. اور وہ مسلمان بھی اپنے آپ کو کہلاتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے. صحیح. کبھی اپنے بات کے باٹم لائن پہ سوچا کہ اس بات کا باٹم لائن کیا؟ کہ اس کا باٹم لائن تو کفر ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ بڑی عقل و دانش بھی بایت گریس. اس قسم کی عقل اور دانش مندی پہ رونا چاہیے. تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ انسان کو بہترین قانون اور نظام اور سسٹم صرف وہی ذات دے سکتا ہے, نمبر ایک, جس کی نالج اور علم انکلوسیو ہو, جس کا علم کمپریہنسو, انکلوسیو کے بجائے کمپریہنسو, اور جس کی رحمت اور مرسی انکلوسیو ہو, شامل ہو, علم جامع ہو اور رحمت شامل ہو, اور جس کی قوت اور پاور وہ کامل ہو. کہ نہ تو کسی سے ڈیفیٹ ہو سکتی ہے اس کو اور نہ کوئی اس سے بات سکتا ہے. صحیح. جس کی قدرت کامل ہو. اور نمبر چار, جس کا اپروچ جانبدارانہ نہ ہو. اور یہی چار صفات صرف اللہ کی ذات میں ہیں. انسان کا تو نہ علم کامپریہنسو ہے. کیا علم ہے؟ اب مجھے یہ پتہ بھی نہیں کہ دیوار کے پیچھے کیا کچھ ہے, مجھے پتہ. رحمت شامل ہو. ارے بھائی, میرے تو کسی سے طبیعت نہیں لگتی, میں تو اس کو سلام بھی نہیں کرتا. جبکہ اللہ کریم کی رحمت تو ایسی شامل ہے کہ وہ کافروں کو بھی رزق دے دیتا ہے, ان کو بھی آکسیجن پرووائڈ کرتا ہے. کرتا ہے کہ نہیں؟ میں نے تو رزق کے دروازے بند کرنے اپنے دشمن پہ. اور اس کی قدرت کامل ہو, دنیا کی جتنی بڑی قوت ہو. آج تک یہ ہماری حکومت سب سے بڑی ہو. یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے یا کیپٹل کے حوالے سے سب سے بڑی مضبوط حکومت ہے. کہاں ہے جن کو ڈھونڈتے ہیں وانٹیڈ؟ تو اٹ مینس کہ قدرت کامل انسان کی نہیں ہو سکتی, کتنی ہی بڑی قوت کیوں نہ ہو, محدود قوت ہوتی ہے. اور نمبر چار, جانبدارانہ نہ ہو. تو دنیا میں انسان ہوگا تو جانبدار ہوتا ہے, انسان ہوگا تو جانبدار. اور تبھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگا دی کہ قاضی اگر ایک فریق کو دیکھ کے اس طرح اسمائل کر جائیں اور دوسرے فریق کو دیکھ کر اسمائل نہ دیا تو اس نے فقط ظلمہم, اس نے زیادتی کر دی, اس نے تو جانبداری کر دی, اس نے جانبداری کر دی. کیونکہ وہ آدمی وہ ڈسارٹڈ ہو جائے گا کہ اس کو دیکھ کے تو وہ اسمائل کر گیا اور مجھے دیکھ کے اس طرح فراؤن ہو گیا, تو یہ مجھے کیا انصاف دے گا؟ بات ذہن میں آ گئی کہ نہیں؟ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ یسوی بینہما, ان کے جو کڑے ہونے کی جگہ ہے فریقین کی, صحیح, وہ اسی میں بھی مساوات ہو, اسی میں بھی برابری ہوگی. ایسا نہیں کہ یوسف صاحب کو میں چادر دے دوں کہ آپ اس پہ بیٹھیں اور عامر سے کہہ دوں آپ گھر پہ بیٹھیں, تو میں نے ظلم ابتدائی ظلم سے شروع کر دی. بات ذہن میں آ گئی؟ تو یہ کام صرف اللہ کر سکتا ہے یا اللہ کے تعلیمات کر سکتے ہیں. اور خلفائے راشدین نے تو کمال کر کے دکھایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قحط جب پڑا تھا, قحط جب پڑا تھا, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ریسرچ کر دیا کہ قحط کے اس زمانے میں مملکت کا غریب ترین فرد کتنا کہتا ہے, کیا کہتا ہے, کس وقت کہتا ہے. یعنی کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو گھی کے ساتھ ویٹ کا بریڈ کھایا کرتے تھے, لیکن حضرت عمر نے فرمایا کہ قحط آ گیا ہے, تو قحط کے اس دور میں مملکت کا سب سے غریب ترین فرد کیا کہتا ہے, کیسے کہتا ہے, کس وقت کہتا ہے. جب اس کو بتایا گیا کہ مملکت کا غریب ترین فرد تو پانچ کھجوروں پہ اور پانی پہ گزارا کر دیتا ہے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک قحط نہ اٹھا ہو مجھے بھی کانے میں صرف پانچ کھجور اور ایک پیالہ پانی کا. یہ ہوتے ہیں اللہ والے, یہ ہوتے ہیں اللہ. یا سبحان اللہ. کہتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی وائف نے حلوہ پیش کر دیا, روغن زیتون میں کھجور کے ساتھ بنایا ہوا حلوہ. تو حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ یہ حلوہ کہاں سے آیا؟ تو اس نے کہا جو آپ کا روزانہ آپ کو جو تنخواہ ملتی ہے, ڈیلی ویجز پہ کام کرتا تھا بطور خلیفہ, کیسے پر بائی ویکلی بھی نہیں ہوتا تھا, ڈیلی ویجز پہ کام کرتا تھا, تو اس سے میں ایک ایک پیسہ جمع کر کے, میں نے یہ پیسے کچھ جمع کر دیے تھے, اسی سے یہ چیزیں خریدی اور آپ کے لیے حلوہ پکایا, صحیح. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اٹ مینز کہ روزانہ کے ویجز میں ایک پیسہ کم کیا جائے تو ہمارا گزارا ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ نے بچایا اور ہمیں پتہ نہیں لگا, یعنی ہمارا گزارا چلتا رہا. تو اس نے ابو عبیدہ کو لکھا کہ میری تنخواہ سے روزانہ ایک پیسہ کاٹ دے, کیونکہ وہ اضافی ہے, صحیح. اور وہ حلوہ بھجوا دیا دارالخلافے میں کہ وہاں کارندے ہیں وہ کائیں. یا سبحان اللہ. اور جب بیمار پڑے تھے تو اپنے بیٹے حضرت عبد الرحمن سے کہہ دیا, عبد الرحمن, اس نے کہا جی, اس نے کہا ذرا فائنڈ آؤٹ کریں کہ خلافت کے ڈھائی سال میں میری مملکت میں, یعنی میری ملکیت میں کیا اضافہ ہو گیا ہے. تو تھوڑی دیر بعد عبد الرحمن آ گئے, اس نے کہا جی ایک اونٹنی کا اضافہ ہوا ہے, ایک نوکر کا اضافہ ہوا ہے اور ایک چادر کا اضافہ ہوا ہے. تو کہا کہ عبد الرحمن جب آپ میرے جناز سے فارغ ہو جائیں تو پھر یہ تینوں چیزیں حضرت عمر کے پاس لے جائیں تاکہ وہ بیت المال میں داخل کر, تاکہ وہ, اور پھر اس سے کہا کہ ابو عبیدہ کے پاس جائیں گے سیکٹری خزانہ اور اس سے آپ پوچھیں کہ ڈھائی سال میں میرے ابو نے کتنی تنخواہ لی ہے, ڈھائی سال میں کتنی تنخواہ لی ہے. تو اس نے جو حساب لگایا اس نے کہا کہ کچھ 650 درہم بنتا ہے, ڈھائی سال کی تنخواہ 650 درہم بنتا ہے. تو عبد الرحمن ابن عوف سے کہہ دیا تھا کہ خیبر میں میری زمین ہے, وہ فروخ کر دیں اور وہ جو تنخواہ ہے وہ پیسے واپس بیت المال میں داخل کر دیں, کیونکہ میں اس حالت میں اللہ کے پاس نہیں جانا چاہتا کہ میرے ذمے بیت المال کے کچھ پیسے. تو جب عبد الرحمن ابن عوف نے, عبد الرحمن ابن ابوبکر نے وہ تینوں چیزیں حضرت عمر کے پاس لے آئیں, چادر رکھ دیا, نوکر ساتھ تھا, جی نوکر تھا ابو کا. تو اس نے کہا تو پھر کیا؟ اس نے کہا نہیں جی ابو نے ایسا کہہ دیا تھا کہ یہ تین چیزیں میری ملکیت میں اضافہ ہو چکا ہے تو یہ بیت المال کا حق ہے, اور باہر جی ایک اونٹنی کڑی ہے دودھ دینے والی ہے, تو وہ لے آیا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کڑے ہو گئے مصلی سے اور سیدھے گئے حضرت ابوبکر کے قبر پہ اور رو پڑے اور کہا کہ اس لیے تو محمد آپ کو دل سے چاہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے ہم تو محمد کے ساتھ محبت کرتے تھے اور محمد کی محبت تھی آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ابوبکر کو بہت چاہتے تھے. صحیح. تو کہا کہ اس لیے تو یہ اللہ کے نبی آپ کو چاہتے تھے, لیکن آپ نے تو وہ طریقہ اپنایا کہ ہم یہ سنت کیسے فالو کریں گے, یہ اللہ والے تھے. صحیح. علامہ نے کہہ دیا کہ غرض میں کیا بتاؤں تم کو وہ سارا نشی کیا تھے, غرض میں کیا بتاؤں تم کو وہ سارا نشی کیا تھے, جہاں بینو جہاں بانو جہاں گیرو جہاں نارا. وہ جہان بین تھے, وہ جہان بان تھے, وہ جہان گیر تھے, وہ جہان آرا تھے. جہان بین جس طرح ہم کہتے ہیں اس آدمی نے دنیا دیکھی ہے. صحیح. تو دنیا نہ دیکھی وہ مینس کہ یہ بڑا ایکسپرٹ آدمی ہے, یہ بڑا انٹلیکچوئل آدمی ہے, تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں جہان بین, کہ اس نے ایک دنیا دیکھی ہے. اور جہان بان جس کو طریقہ آتا ہے کہ دنیا کو کیسے چلانا ہے, اور جہان گیر جس کو طریقہ آتا ہے کہ دنیا کو کیسے کانکر کرنا ہے, اور جہان آرا اس کو طریقہ آتا ہے کہ دنیا کو خوبصورتی کیسے دی جاتی ہے. صحیح. ہمارے ہاں تو خوبصورتی یہ ہے کہ بڑے بڑے بلڈنگ بنا دیے. صحیح. ہمارے ہاں پتہ نہیں کہ آپ کی پنجاب کی طرف سے ایک ہمارے ہاں ایک جملہ آیا ہے تو ہم پشتوں میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ قبر چونا گچ اور مردہ بےمان, قبر چونا گچ اور مردہ بےمان, یعنی جو قبر ہے اس میں تو ماربل لگائے ہیں اور چونا لگا دیا ہے اور شائننگ کرتا رہتا ہے, لیکن اندر جو مردہ پڑا ہوا ہے وہ بےمان ہے. صحیح. تو یہ ہماری حالت تو ایسی ہے کہ ظاہر میں ہم بڑے سپرفیشل. اللہ رحم فرمائے. انسانوں کے فائدے کے لیے فل کتاب کتاب میں تو وہ چھپاتے ہیں, اور رات میں نے بتا دیا تاکہ چھپاتے وہ ہیں جو سمجھتے ہیں. جس کو سمجھ نہیں وہ کیا چھپائے گا, ان کو تو خود بات کی سمجھ نہیں آتی. نہیں, ان کو بات کی سمجھ آئی ہے لیکن وہ چھپاتے ہیں تین وجہوں سے, یا مفاد کی وجہ سے کہ اس کا دانا پانی بند ہو جائے گا اور حقیقت آشکارا کرے, دین کی بات کرے ہاں تو پھر تو لوگ مخالف ہو جائیں گے, اللہ اور رسول کی بات کریں, کیونکہ ہم تو ہمارے ہاں اردو میں پشتوں میں ضرب المثل ہے اس کا, اردو بوسا آپ جانتے ہیں, بوسا جو حیوانوں کو کھلاتے ہیں, بوسا جانتے ہیں نا, جس کو تریش کرتے ہیں ویٹ کو اور پھر اس کا وہ بوسا بن جاتا ہے حیوانوں کو کھلاتے ہیں. اگر آپ پانی چھوڑیں صحیح تو پانی بوسے کے نیچے چلتا جائے گا اور پانی نظر نہیں آئے گا. صحیح. اور جب آپ کو پتہ لگ جائے گا تو یعنی آپ کے گھر میں پانی اندر داخل ہو گیا ہوگا, کیونکہ بھوسا سرفیس پہ آ جاتا ہے وہ تو پانی کو کور کر لیتا ہے. صحیح. تو ہم دین کو بھی جب بیان کرتے ہیں تو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ نظر نہ آئے. صحیح. تو ہم اس کے ان کے مولوی صاحب کو کہتے ہیں کہ یہ بھوسے کے نیچے پانی گزارتا رہتا ہے, یہ بھوسے کے نیچے پانی گزارتا رہتا ہے کہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں. ارے خدا کے بندے, اگر میں یہ کہوں کہ یہ بات اگر میں نے کہہ دی فلاں میں یہ خامی ہے وہ ناراض ہو جائے گا, اگر یہ بات میں نے کہہ دی فلاں میں یہ خامی ہے, تو ہم انسان تو خامیوں کے بھرے ہوئے, تو اس کا معنی یہ کہ پھر تو میں پوڈیم پہ بولوں ہی نہیں, کیونکہ کسی نہ کسی میں تو کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اب میں نے جو بیان کرنا ہے میں نے دشمنی پر تھوڑی بیان کرنا ہے, میں نے تو جو اللہ نے کہہ دیا ہے وہی بیان کر دیا, رسول پاک نے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم وہی بیان کر دیا. صحیح. اور اس بندے کو تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے, اللہ آپ کا بلا کر دیا, آپ نے ریمائنڈ کروا دیا, آپ نے یاد دہانی کروا دی. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یقینا تو تین چیزیں رات میں نے بتا دی تھی, یعنی آدمی حقیقت چھپاتا ہے کیوں, مفاد کی وجہ سے, نمبر دو عناد کی وجہ سے کہ اس کو ضد ہے, وہ یہ بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ وہ جو ہے پلی مل جائے گا عامر کو, اور میں عامر کو پسند نہیں کرتا. صحیح. میں اس کے ہاتھ میں چھرا نہیں دماتا, تو اس لیے میں نے قرآن والی بات وہ دبا دی کہ عامر کے آیت ہاتھ میں کوئی دلیل نہ آ جائے, تو اس کو کہتے ہیں عناد. اور یا پھر تیسری چیز موت کا ڈر, کہ اگر میں نے یہ بات کہی تو لوگ ہام کر دیں گے, پروپگنڈا کریں گے, میرے خلاف باتیں کرتے رہیں گے, مروائیں گے مجھے. صحیح. تو مروا دیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ علامہ نے بڑی پیاری بات کہی کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، یعنی کسی آدمی کو اللہ کے لیے مارا گیا تو اس نے کون سا تیر مارا؟ اللہ نے زندگی دی تھی، اس نے اللہ کو اپنی زندگی لوٹا دی، اس نے تو اپنے تئیں کچھ نہیں دیا۔ تو علامہ نے کیا پیاری بات کہی کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ کہ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نے تو کوئی حق ادا نہیں کیا، یعنی اگر میں نے جان دے دی اللہ کے لیے تو میں نے خاک دے دیا، وہ تو اللہ کی جان تھی، میں نے اس کو لوٹا دی۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، صحیح۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ پیغمبر کیوں نہیں ڈرتا، تنے تنہا وہ کڑا ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ کوئی ساتھی نہیں ہوتا۔ پیغمبر جب ابتدا میں کڑا ہوتا ہے تو کتنے لوگ ہوتے ہیں اس کے ساتھ؟ اس کی تو کوئی پارٹی نہیں ہوتی، وہ تو اکیلے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ تو کسی کو بتاتا بھی نہیں کہ میں ابھی کڑا ہوتا ہوں، ایسی بات کروں گا۔ اور آپ دیکھیے ڈنڈا منڈا ہاتھ میں لگا کے رکھے، اگر کوئی کچھ گئے سب پہ مارے نہیں، بس وہ تو آ کے اٹھ جاتا ہے۔ کسی کو اس کے بھائی کو پتا نہیں ہوتا، اس کے چچے کو پتا نہیں ہوتا کیا کہنے والا ہے، صحیح۔ وہ اس لیے کہ اس کو دو چیزوں کی فکر نہیں ہوتی، ایک تو جان کی فکر نہیں ہوتی اس کو، نمبر ایک، اور دوسرا مال کی فکر نہیں ہوتی۔ اور یہ دو چیزیں ہیں جو آدمی کو بزدل بنا دیتی ہے، مال آدمی کو بزدل بنا دیتی ہے، نمبر دو موت کا ڈر یہ آدمی کو بزدل بنا دیتی ہے۔ ایک حدیث میں آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، فاروق صاحب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ستدا علیکم الامم کما تدع القوم الی قصعتها، غیر مسلم اقوام آپ پہ ادھر ادھر سے ایسے جپٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے تالی پہ جپٹ پڑتے ہیں۔ مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیاری دے دی، جب بھوک لگ جائے لوگوں کو، خصوصاً ہمارے علاقے میں تو کاشتکار لوگ ہیں، صحیح، ہم تو محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، تو وہاں پہ وہ کٹائی کرتے ہیں گندم کی، صحیح، اور روٹی جب آ جاتی ہے دیر سے آتی ہے، عموماً زور کے وقت روٹی آ جاتی ہے، صبح سے اب کٹائی میں لوگ لگے ہوئے ہیں، صحیح، جیسے ہی آواز لگا رہی بھائی روٹی تیار ہے، سارے لوگ درانتی چھوڑ کے اور جلدی میں ہاتھ اور شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ بھوک لگی ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارا مثال دے دیا کہ غیر مسلم اقوام آپ لوگوں پہ ایسے چڑھ دوڑیں گے جس طرح بھوکے تھالی پہ چڑھ دوڑتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا اومن قلت نحن یومئذ، ہماری قلت کی وجہ سے کہ ہم تعداد میں توڑے ہوں گے اس لیے وہ ہمارے اوپر جپٹ پڑیں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا بل انتم غصاؤن کا غصائے سیل، تعداد میں تو آپ اتنے ہوں گے جس طرح برسات کے پانی پر چلتا ہوا جاگ۔ سیلابی پانی پر کتنا جاگ ہوتا ہے، شمار کا ہوتا ہے نہیں، وہ تو سارے پانی کو کور کر چکے ہوتے ہیں، اتنا جاگ ہوتا ہے، اتنا خس و خاشاک ہوتا ہے کہ سارا پانی اسی میں چھپا ہوا ہوتا ہے، کہ تعداد میں تو آپ اتنے زیادہ ہوں گے جس طرح جاگ پانی کے سطح پر پھیلا ہوا ہو۔ لیکن اب جاگ اس کی تو اپنا کوئی ویٹ ہی نہیں، بلکہ اس کا اپنا وجود ہی ہے، اس کا تو وجود ہی پانی کی مرہون منت ہے، صحیح۔ اسی جاگ کو آپ پانی سے نکالیں، تھوڑی دیر بعد دیکھیں یہ جاگ کا کیا ہو، اس کو تو اپنا وجود ہی نہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، وہ تو حرکت ہی اپنی مرضی سے نہیں کرتا، جاگ حرکت اپنی مرضی سے کرتا ہے کہ پانی کی مرضی سے؟ وہ تو پانی کی مرضی سے حرکت کرتا ہے، نمبر دو۔ نمبر تین، جاگ تھوڑی سی چیز سے اس کو ٹکر ہو جائے پارا پارا ہو جاتا، صحیح۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال ایسی پیاری دے دی کہ آپ کی حیثیت کس طرح ہوگی، آپ تو حرکت اپنے ارادے سے نہیں کرتے ہوں گے، آپ تو اوروں کے ارادوں پر حرکت کرتے رہیں گے، روبوٹ ہوں گے آپ، روبوٹ کیا ہوں گے آپ، تو روبوٹ ہوں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بلن تم غصہ ان کا، کیا پیارے نبی تھے، ایسی پیاری مثال سے سمجھاتے رہے کہ جاہلوں کو بھی سمجھ آ جاتی ہے، یعنی کوئی ایسی بڑے فلسفی کی باتیں نہیں کیا کرتے تھے کہ 2% لوگ سمجھ جائے اور 98% کو بات ہی سمجھ نہ آئے، نہیں، ایسی بات کی 100% لوگوں کو سمجھ آ جاتی۔ تو فرمایا بلن تم غصاؤن کا غصہ اس سیل، آپ ایسے ہوں گے جس طرح سیلابی پانی کے سرفس پر جاگ ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، اس کا وجہ کس وجہ سے ہم ایسے جاگ کی طرح ہوں گے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوہن، وہن نے آپ کو پکڑا ہوگا۔ اب وہن کا لفظی معنی ہے کمزوری، وہن کا لفظی معنی کیا ہے؟ کمزوری۔ لیکن یہاں جو اس کانٹیکسٹ میں حضور نے لفظ استعمال کیا تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ کیوریس ہو گئے کہ یہاں اس وہن کا مصداق کچھ ہوگا، تو انہوں نے کہا وہ مل وہن یا رسول اللہ، جی وہن کیا چیز ہے، جی وہن کیا چیز ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، موت کا خوف اور دنیا کی محبت، موت کا خوف اور دنیا کی محبت. جس بندے کو دنیا کی محبت ہوتی ہے، آپ مجھے دیکھیے، آنکھیں بند کر کے خدا کی قسم اٹھائے کہ یہ آدمی موت سے ڈرتا ہے. صحیح، جو آدمی گریڈی ہو، جس آدمی کے دل میں دنیا نے جگہ کر لی ہو، صحیح، آپ اس کو نہیں جانتے، بس کسی نے آپ کو بتایا یہ دولت کا بڑا، تو بس آپ پھر خدا پہ قسم اٹھائے کہ یہ آدمی موت سے بڑا ڈرتا ہے. کیونکہ یہ دونوں چیزیں انٹرلنکڈ ہیں، یہ ایک دوسرے جدا نہیں ہو سکتی. بس ان میں آ گئی. تو فرمایا ان الذین یقیناً وہ لوگ یکتمون، جو چھپاتے رہتے، منزلنا من البینات، وہ جب ہم نازل کر چکے ہیں من البینات واضح احکام میں سے، ولدا اور ہدایت میں سے، من بعد ما بینا بعد ازاں، جو ہم بیان کر چکے ہیں للناس، انسانوں کے فائدے کے لیے، فی الکتاب، نازل شدہ کتاب کے اندر. لیکن اس کے مولوی اس کو چھپاتے رہتے ہیں، اور میں نے بتا دیا تین وجہ سے چھپاتے ہیں. نمبر ایک، یہ یاد رکھنے کی بات ہے تو اس لیے میں تکرار کرتا ہوں، نمبر ایک مفاد کی وجہ سے، نمبر دو عناد کی وجہ سے، اور نمبر دو خوف کی وجہ سے، موت کے ڈر کی وجہ سے. تو اب اللہ کریم نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ ایسے مولوی کو میں کیا کہوں گا، اس کو تاج پہناؤں گا، صحیح، اس کی رسم تاج پوشی ہو جائے گی. تو اللہ کریم نے اس کو تاج پہنا دیا. کہ اولائک یلعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پہ لعنت کرنے والے بھی لعنت کریں گے، یلعنہم اللہ جن پہ اللہ بھی لعنت بھجوائے گا، ویلعنہم اللاعنون اور اس پہ لعنت کرنے والے بھی لعنت بھجواتے رہیں گے. ہاں، اب انسان انسان ہے، چاہے وہ مولوی ہو، چاہے جو کچھ بھی ہو، کمزوری ہوتی ہے ہر انسان سے، تو کیا کمزوری کا کچھ علاج بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا ہاں، اگر آپ کو احساس ہو گیا کہ میں نے حق چھپایا ہے، کہ میں نے حق چھپایا، سو اسٹل یو آر ناٹ ٹو لیٹ، یو کین ری میک اٹ. الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر جائیں، واصلحوا، اور اپنی عمل کی اصلاح کر، کہ اللہ کریم معاف فرمائے. فلاں وقت وہ حق بات کہنے کے تھا، میں نے ڈر کی وجہ سے وہ بات نہیں کہی، میں نے مفاد کی وجہ سے وہ بات نہیں کہی، میں نے کسی کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے وہ حق کی بات نہیں کہی، آپ کا دین چھپایا، آپ کے نبی کا دین چھپایا، میں اقرار کرتا ہوں میں نے بہت بڑی زیادتی کی ہے، لیکن خداوندہ میں انسان ہوں، میں کمزور ہوں، میرے میں کمزوریاں ہیں، میں توبہ کرتا ہوں اور مستقبل میں ایسا نہیں کروں گا. تو مستقبل میں وہ اصلح، اصلاح عمل کر دیا. وبینوا، اور جس چیز کو، جس حکم کو چھپایا ہے اس کو بیان کر دیا. یعنی وہ ایسا بھی نہیں کہ ابھی مستقبل میں، یعنی باقی جب نہیں، وہ یہاں پہ کہ فلاں وقت اس وجہ سے میں نے ایک بات نہیں کہی تھی، میں نے، مجھے کہنی چاہیے تھی، وہ میری ذمہ داری تھی کہ میں کہہ جاتا، لیکن میں نے نہیں کہا، ڈر کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، مفاد کی وجہ سے، وہ بات یہ ہے ابھی کرتا ہوں آپ لوگوں کو. اس کا اس لیے اللہ کریم نے فرمایا الذین تابوا واصلحوا، تین چیزیں بیان کر دی. نمبر ایک، کیے پر پشیمان ہونا، جو کچھ کیا ہے، توبہ کا معنی کیا ہے؟ اپنے کیے پر پشیمان ہونا. نمبر دو، مستقبل میں اپنے عمل کی اصلاح کرنا. اور نمبر تین، جو کچھ غلطی کی ہے اس کو آشکارا کرنا، کہ میں نے فلاں جرم کیا تھا، اس کا میں توبہ کرتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. وہ بھیا لوگ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو یہی لوگ جن کا میں توبہ قبول کر دوں گا. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. اِنَّ الَّذِينَ، یقیناً وہ لوگ، کفرو، جو کافر ہو چکے، وَمَاتُوا، اور مر گئے، کفر کی حالت میں، اور مر گئے کفر کی حالت. تو کفر کس چیز کا نام ہے؟ لفظی معنی کفر کا ہے چھپانا، لفظی معنی کفر کا ہے چھپانا. اس لیے اللہ کریم نے کاشتکار کو بھی قرآن کریم میں ایک آیت میں کفار کہہ دیا، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا. اللہ کریم فرماتے ہیں کمثل الکفار، کمثل الکفار، کاشتکاروں کی طرح، کمثل الکفار، کفار کا معنی فارمر، کہ مثل الکفار کاشکاروں کی طرح عجب الکفار نباتہ کہ مثل الغیث بارش کی طرح عجب الکفار نباتہ کہ کاشکاروں کو اس کی ویجیٹیشن جو نکل آتی ہے بارش کی وجہ سے وہ خوش ہو جاتے ہیں اس سے. تو وہاں لفظ کفار اللہ نے استعمال کیا کس کے لیے؟ کاشکار کے لیے. کیونکہ کاشکار کیا کرتا ہے؟ اس کی تو محنت ہی چھپانے سے شروع ہو جاتی ہے. اس کی تو محنت ہے. میرے دادا سے کسی نے کہہ دیا کہ وہ جی وہ فلاں کو میں نے اپنی زمین دے دی بٹائی پر. ہمارے ہاں بٹائی پر زمینیں دے دیتے ہیں. بٹائی جانتے ہیں کہ تیسرا چوتھا جو بھی حصہ وہ ایگری کرتے کہ بٹائی پر دے. لیکن وہ چوری چکاری بہت کرتا ہے. وہ چوری چکا تو میرے دادا نے کہا تبھی تو اللہ نے اس کو کافر کہہ دیا ہے کہ چھپانے والے. لیکن میں اس چھپانے کی بات نہیں کرتا. یعنی کاشتکاری کو تو ابتدا چھپانے سے ہوتی ہے. سیڈ کو آپ نے چھپانا پڑتا ہے. جب تک آپ اس کو خاک میں چھپائیں نا وہ خاک نکلے گا. تو اس لیے اللہ کریم نے ان کو کفار کہہ دیا کہ مسئلے غیسن عجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا. تو کفر کا لفظی معنی ہے چھپانا. کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں وہ حق کو چھپاتا رہتا ہے. اللہ کی وحدانیت یہ حق ہے, وہ چھپاتا رہتا ہے, نہیں مانتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یہ حق ہے, وہ چھپاتا رہتا ہے. تو اس لیے اس کو کافر کہا گیا. ان الذین کفروا وماتوا, جو کفر پہ مر گئے وہ ان کفار رسالت میں کہ وہ کافر تھے. اولئک یہی لوگ علی لعنت اللہ, ان کے اوپر اللہ کی لعنت والملائکتے اور فرشتوں کی, والناس اجمعین اور سارے انسانیت کی, خالدین فیہا ہمیشہ کے لیے ہوں گے اسی لعنت میں. لا یخفف عنہم العذاب, ان سے نہ تو عذاب کی تخفیف کی جائے گی, ولا هم ينظرون, اور نہ ان کو مہلت دے دی جائے گی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی واصحاب اجمعین. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم وذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا مما جهلنا وقنا عذاب النار وانا الليل وانا النهار فالله خير حافظ وهو ارحم. وہ ہمارے ایک شاعر ہیں سید امین گیلانی, وفات پا گئے ہیں. تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں شعر کہہ رہا تھا کہ دلوں میں رابطے ہو پھر کوئی دوری نہیں رہتی. تو دل جب جوان ہو تو پھر بڑھاپا نہیں آتا. کیوں دل انسان دل کو جوان ہونا چاہیے. وہ اس کا نظم بڑا بہترین ہے. اس نے کہا کہ بجا تم نے کہا, بجا تم نے کہا وہ گنبد احضر میں رہتے ہیں, مگر جلوے تو اس کے میرے چشمے تر میں رہتے ہیں. اور فرمایا کہ شفق میں, کہکشاں میں, چاند میں, تاروں میں, سورج میں, شفق میں, کہکشاں میں, چاند میں, تاروں میں, سورج ہے, سورج میں, نظر والے یہ کہتے ہیں وہ ہر منظر میں رہتے ہیں. یو آر آسکنگ فار سم ادر ٹکٹ سر؟ اچھا نہیں, وہ آپ مینس مزید ٹکٹ فیملی کے لیے نہیں لیں گے؟ جسٹ گیو ون بک. سو اور پھر کہا کہ دلوں میں رابطے ہوں پھر کوئی دوری نہیں رہتی. دلوں میں رابطے ہوں پھر کوئی دوری نہیں رہتی, اگرچہ وہ مدینے میں ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں, مگر پھر بھی دل اس کا نام لے لے کر تڑپتا ہے, مگر پھر بھی دل اس کا نام لے لے کر تڑپتا ہے. یقین مجھ کو ہے وہ میرے دل مضطر میں رہتے ہیں. اتنا پیارا نظم اس نے کہہ دیا, حد کر دیا. اور کہا کہ جہاں پر رہتے ہیں آقا وہاں پر باغ جنت ہے, جہاں پر رہتے ہیں آقا وہاں پر باغ جنت ہے, وہ اما عائشہ کے حجرے اطہر میں رہتے ہیں. اور مثالی تھی ابو بکر و عمر سے دوستی اس کی, مثالی تھی ابو بکر و عمر سے دوستی اس کی, وہ اس کے پر میں رہتے تھے وہ اس کے پر میں رہتے ہیں. اور آخر میں کہہ دیا کہ امین ان شاعروں کو کیوں نہ پیغمبر نوازیں گے, امین ان شاعروں کو کیوں نہ پیغمبر نوازیں گے, قلم مصروف جن کے مدح پیغمبر میں رہتے ہیں. سبحان اللہ. دیٹ واز یس. یہ کبھی کبھا سید امین گیلانی, وہ انٹرنیٹ پر ہے, آپ نکال سکتے ہیں. یوٹیوب پر آپ جائیں سید امین گیلانی, آپ لکھیں تو وہ آ جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل وسلم على سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک و بارک وسلم وسلم علیہ. سو ایک سو 159 سے ونس اگین لے لیں تاکہ 160 اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے. ان الذین یقینا وہ لوگ یکتمون جو چھپاتے رہتے ہیں ما وہ انزلنا جو ہم نازل کر چکے ہیں من البینات واضح احکام میں سے والہدا اور ہدایت میں سے من بعد ما بیننا للناس بعد ذاکہ بیان کر چکے ہیں یہ للناس لوگوں کے لیے فی الکتاب کتاب کے اندر اولئک یہی لوگ یلعنہم اللہ لعنت کرے گا ان پہ اللہ تعالی ویلعنہم اللاعنون لعنت کرے گا ان پہ لعنت کرنے والے. تو اب کتاب میں حق چھپانا یا دین میں حق چھپانا کتنا بڑا گناہ ہے میں نے بتا دیا تھا. کافر پہ بھی آپ لعنت نہیں بھجواتے لیکن جس کو اللہ نے کتاب کی علم دے دی اور اس نے مفاد کی وجہ سے عناد کی وجہ سے یا ڈر کی وجہ سے احکام خداوندی کو چھپایا تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ لعنت کرنے والے بھی اس پہ لعنت کریں گے یعنی فرشتے اور اللہ بھی اس پہ لعنت کرے گا کیونکہ وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا. اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ ٹو ایکسپریس وٹ ایور ہی ہیز لرنڈ. اگر نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے پڑھا کس لیے؟ ویسے آپ نے ٹائم ضائع کر دیا بسیں میں گئی پھر تو آپ اس کا وقت کو کسی اور چیز میں لگا دیتے. صحیح اس سے کچھ فائدہ ہوگا کیونکہ اس سے تو فائدہ ہو نہیں رہا. آپ بیان نہیں کر رہے تو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ بسیں میں آ گئی. اللہ کریم نے فرمایا ہاں انسانوں میں کمزوری ہے اگر کسی نے یہ کمزوری دکھائی ہے تو جرم تو بہت بڑا ہے لیکن اسٹل ہی از ناٹ ٹو لیٹ. توبے کے دروازے کھلے ہیں توبے کے دروازے کھلے ہیں. تو فرمایا کہ الا الذین مگر وہ لوگ تابو جنہوں نے توبہ کر دیا. ہم ابھی تک حق کو چھپاتے رہے ہم ابھی تک اللہ کے حکم کو چھپا کیوں؟ میں نے کہا تین ہی چیزیں ہیں مفاد ہوتے ہیں عناد ہوتا ہے یا خوف ہوتا ہے. مفاد میں مال شامل ہے دوستی شامل ہے تعلقات شامل ہیں. صحیح ہم حق نہیں بیان کرتے یہ رشتہ دار ناراض ہو جائے گا نہیں بیان کرتے یہ دوست ناراض ہو جائے گا نہیں بیان کرتے یہ مقتدی مسجد میں آتا رہتا ہے یہ ناراض ہو جائے گا. ابھی آپ نے اس کو ناراض کرنے کے لیے تھوڑا بیان کرنا ہے آپ تو اللہ کا حکم بیان کر رہے ہیں بجا ناراض ہونے کے اس کو تو خوش ہونا چاہیے. صحیح اگر کسی ڈاکٹر نے کسی مریض سے کہہ دیا کہ آپ کی کڈنی میں پرابلم ہے آپ کی کڈنی میں پرابلم ہے وہاں تو پتھر پیدا ہو چکا ہے وزن میں آگے اب اس مریض نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرنا ہے یا اس پہ بندوق اٹھانا ہے؟ زور سے تو وہاں تو وہ شکریہ ادا کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر نے اس کی بیماری اس کو بتا دی. صحیح لیکن کوئی عالم قرآن و سنت کا وہ جنرلی ایک مسئلہ بیان کر دے تو ایک آدمی اس کو پرسنل لے لے کیونکہ اس پہ وہ کوتا ہی ہے یہ مجھے کہہ رہا تھا بس ان میں آ گئے تو بجائے کہ وہ آ جائے کہ مولوی صاحب آپ کے لیے میں ایک ڈبہ گلاب جامن لے آیا اللہ آپ کا بھلا کر دے مجھے تو احساس نہیں آج آپ کے بیان سے احساس ہو گیا مجھے بیماری معلوم ہو گئی. صحیح تو ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ میری صحت وہ میرے نزدیک ویلیویبل ہے لیکن میرا دین بتائیں وہ ویلیویبل نہیں ہے. اس لیے وہاں تو ڈاکٹر کو میں فیس بھی ادا کرتا ہوں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. صحیح اور یہاں فیس تو درکنار ناراض ہو جاتا ہوں مولوی صاحب پہ کہ اس نے یہ بیان کیوں کیا پزن میں آ گئی. تو باپ مسئلہ یہ ہے یہ دیکھیں بالکل سیدھی سادی بات ہے کہ آپ کی نظر میں ابھی تک دین کا کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ کریم ہمارے نظر میں دین کو سب سے قیمتی بنا دے. الذین مگر وہ لوگ تابو جنہوں نے توبہ کیا واصلحوا اور اصلاح عمل کر دیا یعنی صرف توبہ توبہ نام کس چیز کا ہے ہم اپنے کان کھینچتے رہتے ہیں. صحیح یہ تو ٹھیک ہے یہ تو رمز ہے یہ کیا ہے یہ سمبل ہے توبے کا. بعض اوقات آدمی زبان پہ کچھ نہیں کہتا کوئی بری بات سن لیتا ہے اس طرح کر دے ہم کرتے ہیں کر دیں گے نہیں اچھی بات ہے کیونکہ کلچر میں یہ ایک سمبل ہے توبے کا یا استغفار کا لیکن توبہ میں اس سے عبارت ہے اور نہ زبان سے عبارت ہے. توبہ تو دل کا عزم ہے جس طرح نیکی کی نیت کرنا اس کا الفاظ سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس طرح توبے کا بھی الفاظ سے تعلق نہیں بنیادی طور پر تو یہ دل کی نیت ہے پختہ عزم ہے نیت بھی نہیں ہے کیا ہے پختہ عزم ہے. صحیح ہے. توبہ اس کا لفظی معنی ہے رجوع کرنا. کیا؟ ان امریکن ٹرمینالوجی میکنگ اے یو ٹرن. توبہ کا معنی کیا ہے؟ میکنگ اے یو ٹرن. اب یہ توبہ, دوسری بات کہ یہ دل کا عزم ہے. یہ کیا ہے؟ اور اس کے تھری کانٹینٹس ہیں. اس کے کتنے کانٹینٹس ہیں؟ تھری. ایک کا تعلق ماضی سے ہے, دوسرے کا تعلق حال سے ہے, تیسرے کا تعلق مستقبل سے ہے. وہ زندگی میں تو تین ہی زمانے ہیں, کل جو گزرا, آج جو گزر رہا ہے, کل جو آ رہا ہے. ماضی, حال اور مستقبل. ماضی, حال اور مستقبل. ہمارے شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ ماضی, حال اور مستقبل کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ساری زندگی ہی تین دن ہے. ایک دن وہ جو گزر گیا ہے, ایک دن وہ جو گزر رہا ہے, اور ایک دن وہ جو آنے والا ہے. صحیح. اور پھر دوسرے بار کہہ دیا کہ ساری زندگی ہی تین گھنٹے ہیں. ایک گھنٹہ وہ جو گزر گیا ہے ماضی, ایک وہ جو گزر رہا ہے حال, ایک وہ جو آنے والا ہے. پھر کہا نہیں نہیں نہیں, ساری زندگی تین ہی منٹ ہیں. ایک منٹ وہ جو گزر گیا, ایک منٹ وہ جو گزر رہا ہے, ایک منٹ وہ جو آنے والا ہے. بازن میں آ گئی. ایک اردو کے شعر میں عبدالعلیم صاحب بڑی پیاری بات کہی, مسلمان جب پیدا ہوتا ہے تو ہم بچے کی اذان میں, وہ اس میں اذن میں, ایئر میں اذان دیتے ہیں, اور جب مسلمان بڑھ جاتا ہے تو اس کا نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں. صحیح. تو یہ اذان اور نماز کی پریکٹس تو روزانہ ہم پانچ بار کرتے ہیں. صحیح. درمیان میں یہاں دس منٹ کا وقفہ ہوتا ہے. ہم زیادہ تر وقفہ کتنا لیتے ہیں؟ دس منٹ کا. تو اردو کے شاعر نے کہہ دیا کہ آتے ہوئے اذان اور جاتے ہوئے نماز, آتے ہوئے اذان اور جاتے ہوئے نماز, اتنے قلیل وقت میں آئے چلے گئے. کہ بس زندگی اتنی ہے جتنا اذان اور نماز کے درمیان وقفہ ہوتا ہے. آتے ہوئے اذان اور جاتے ہوئے نماز, اتنے قلیل وقت میں آئے چلے گئے. آتے ہوئے اذان دے رہی, جاتے ہوئے نماز پڑھائے, اور بس مسئلہ ختم. صحیح. اس مختصر زندگی پر ہم کتنے اتراتے ہیں. مختصر سی زندگی ہے, ہم کتنے اور کتنی پلاننگ کرتے ہیں. صحیح. بزرگان دین فرماتے ہیں کتنی بے وقوفی ہے کہ اس محدود سے ٹائم کے لیے اتنی پلاننگ, وہ نہ ختم ہونے والی ٹائم کے لیے کوئی پلاننگ ہے ہی نہیں, کسی کو یاد ہی نہیں, حالانکہ وہ زندگی تو ختم ہی نہیں ہو رہی, وہ تو ایور لاسٹنگ ہے. گاٹ اٹ. تو تین کانٹینٹ سے, ایک کا تعلق ماضی سے, دوسرے کا حال سے, تیسرے کا مستقبل سے. ماضی کہ آپ نے جو جرم کیا ہے اس پر اپنے کو ملامت کرنا, ماضی کے حوالے سے آپ نے جو جرم کیا ہے, جو گناہ کیا ہے اس پر اپنے کو ملامت کرنا, اپنے کو بلیم کرنا. یہ آپ کو شرم نہیں آتی؟ اپنے آپ سے کہہ جاتا ہے شرم نہیں آتی تم نے یہ کام کیا, آپ انسان, تم نے یہ کام کیا مسلمان, تم نے یہ کام کیا آپ نمازوں میں بھی جاتے رہتے ہیں, تم نے یہ کام کیا آپ درس میں بھی بیٹھتے ہیں, تم نے یہ کام کیا آپ سے روزے بھی لگاتے ہیں. یہ تو کیٹیگریز ہیں. صحیح. یعنی جتنی آپ کی دینداری زیادہ ہو اتنا جرم کرنے پر آپ کا اپنے کو بلیم کرنا زیادہ ہونا چاہیے. ہمارا مسئلہ کوئی دوسرا سا ہے. ہم کہتے ہیں توبہ تو اس نے کر دی جو گناہ کرتے رہتے ہیں, ہم تو کبھی کبھار کر دیتے ہیں, ہم تو بڑے بزرگ لوگ. تو بھائی آپ کی کیٹیگری اگر دین میں آگے ہے تو آپ کا جرم وہ زیادہ قابل ملامت ہے. صحیح. وہ جو سیزر کے جنرل پر جب وہ اس کے دو لوگ تو اسے خنجر مارتے رہے. کیا مارتے رہے؟ خنجر مارتے رہے. اس کا جو کلوز ایسوسیٹ تھا اس نے پیچھے سے اس کو جوتا مارا, اس نے پیچھے سے اس کو, اب اس کو خنجروں پر پین نہیں ہو رہا تھا. صحیح. لیکن جب جوتا اس کو لگ گیا تو اس نے پیچھے دیکھ لیا, اور اس نے دیکھا کہ یہ جوتا تو میرے جو میرے ساتھ بیٹھتا رہتا ہے, جو کلوز ایسوسیٹ ہے اس نے مارا. تو اس نے بس صرف اس سے کہہ دیا اینڈ یو ٹو, اینڈ یو, اور آپ بھی, اور اسی سے اس کا دل وہ شک ہو گیا اور گر گیا. وہ اس یو ٹو سے اس کا دل پھٹ گیا. واضح میں آتی ہے کیونکہ آپ سے تو یہ توقع نہیں تھی, یہ باقی تو میرے بدن پہ وار کر رہے تھے, آپ نے تو میرے دل پہ وار کر دیا, آپ نے میرے دل پہ وار کر دیا. یعنی دیکھیے تبھی تو وہ عربی کے ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کہی کہ کسی نے خنجر مار دیا تو وہ آپ کے بدن کو زخمی کرے گا, اس کی مرہم پٹی ہو سکتی ہے اس کی مرہم پٹی, لیکن کسی نے آپ کو بری بات کہی تو اس کا زخم دل پہ آ جائے گا. صحیح. اور اس کی مرہم پٹی نہیں ہوتی. واضح میں آ گئی. اس لیے تو آدمی پر کسی نے خنجر کا وار کیا ہے وہاں مصالحتیں ہوتی رہتی ہیں, وہاں ریکنسیلیشن ہوتی رہتی, لیکن کوئی آدمی کسی کی عزت کے خلاف پروپیگنڈا کرے؟ صحیح. ہمارے ہاں تو لالا ہمارے پشتون کلچر میں 8-10-15-20 قتل ہو جاتے ہیں ایک فیملی سے، اور پھر بھی ہم جرگے والے بیٹھ جاتے ہیں ان کی منت سماجت کر کے، ان کی منت بتائیں، منت سماجت کر کے کہ بھائی معاف کر دو اللہ کے لیے، ہم ان پہ کچھ پنشمنٹ ڈال دیں گے، وہ اپنے کو ملامت کر رہے ہیں، بس یہ ہو گیا، یہ ہماری جہالت اور ناسمجھی کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اور وہ مان لیتے ہیں، وہ کیا مان لیتے ہیں، لیکن کسی نے کسی کی عزت کے متعلق بات کی ہو، اس کی ماں کے خلاف بات کی ہو، اس کی بیٹی کے خلاف بات کی ہو، اس کی بہن کے خلاف بات، اس کے عزت پہ زبان سے وار کیا ہو، وہاں جرگے والے بھی نہیں جاتے، جاتے ہیں لالا، وہ کہتے ہیں بات کیسے شروع کریں گے، صحیح، کیونکہ وہاں آدمی بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہاں جس آدمی کے خلاف بات، تو عربی کے ایک شاعر نے بڑی پیار بات کہی کہ جراحات السنان لها الطيام ولا يلتام ما جرح اللسان، کہ تلوار کے جو زخم ہے اس کا علاج ہے، ولا يلتام ما جرح اللسان، لیکن زبان سے جو زخم لگ جاتے ہیں اس کا ابھی تک کسی نے مرہم ابھی تک ایجاد ہی نہیں کیا، اس کا ابھی تک کسی نے ایجاد ہی نہیں کیا، صحیح، ابو داؤد، امام داؤد الطائی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے صوفی ہیں، امام داؤد الطائی رحمت اللہ علیہ، صحیح، اور بہت معزز تھے، یعنی وہ جب راستے پر گزرتے تھے، حالانکہ درویش آدمی تھے، تو کوئی آدمی بھی بیٹھا ہوا نہیں لے سکتا تھا، سارے لوگ وہ اٹھ کھڑے ہو جاتے، صحیح، اور امام بڑی خاموشی سے گزر جاتے، امام بڑی خاموشی سے گزر جاتے، اور کسی میں جرات نہیں تھی کہ وہ آئے اور اس سے ہاتھ ملائے، اللہ نے اس کو اتنا رعب دے دیا تھا، بس صرف لوگ کھڑے ہو جاتے اور اس طرح السلام علیکم۔ ہمارے شیخ تھے رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب گھر سے نکلتے، میں کبھی کبھار اس کے ساتھ ہوتا، صحیح، تو پہلے تو ٹانگے میں آتے تھے، پھر ایک پرانی سی گاڑی، موٹر کار، ایک پرانی سی، ایک یہاں کڑی ہے، تو میں جب اس کو دیکھ لیتا ہوں، وہ ڈرائیونگ کی نہیں لیکن یہاں کسی کے ڈرائیو وے میں کڑی ہے، تو میں جب وہاں گزرتا ہوں تو اس کو صرف دیکھتا ہوں کہ میرے شیخ اس قسم کی گاڑی میں بیٹھا کرتے، کہ میرے شیخ کے پاس ہمارے زمانے میں اس قسم کی ایک پرانی گاڑی تھی، تو وہ گاڑی مجھے اچھی لگتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میرے شیخ کی گاڑی اس طرح کی تھی، صحیح، تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ وہ جب گھر سے نکلتے تانگے میں یا پھر موٹر کار میں، صحیح، تو اس طرح اخبار اٹھا کے اور اس طرح پڑھتے، پڑھتے بھی نہیں تھے، بس دیکھتے تھے۔ میں نے ایک بار دیکھا کہ یہ تو ایک سال کا پرانا اخبار ہے جو شیخ نے اٹھا دیا ہے، میں نے ایک سال، میں نے کہا شاید غلطی ہو گئی، میں نے کہا حضرت یہ اخبار تو پرانا ہے، اس نے کہا ہاں مجھے پتا، تو میں نے کہا جی اس میں کوئی خاص آرٹیکل ہے؟ اس نے کہا نہیں میں پڑھ نہیں رہا، تو میں نے کہا تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ لوگ مجھے دیکھ کے سارے اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں، تکلیف ہو جاتی ہے ان کو بازار سے گزر کے، تو میں اپنا چہرہ چھپا لیتا ہوں کہ چلو وہ نوٹ ہے، وہ کہیں گے کہ شیخ کو نظر نہیں آ رہا کیونکہ وہ اخبار پڑھ رہا ہے، لیکن پھر بھی لوگ تو گاڑی کو دیکھ کر، یعنی جیسے ہی گاڑی، اکوڑا کا بازار تو آپ نے دیکھ لیا ہے، بڑا تنگ ہے، وہ تنگ بازار ہے، تو گاڑی تو بڑی آرام سے گزرتی تھی، بلکہ ایسا ہوتا تھا سبحان اللہ کہ وہاں بازار میں تو خاص خاص جگہ ہوتی کہ جہاں پہ دو گاڑیاں ایک دوسرے سے بیچ بچاؤ کر سکتی، ورنہ عام بازار میں تو پھر کو ریورس ہونا پڑتا، صحیح، تو شیخ کا ٹائم تو معلوم تھا کہ شیخ اس وقت نکلتا ہے مدرسے کے لیے، صحیح، تو کوئی تانگا گزرتا یا کوئی گاڑی گزرتی تو بازار والے اس کو وہ جو ذرا وسیع قسم کی جگہ ہوتی دکانوں کے درمیان، تو وہ اسے کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ تانگا اس جگہ کھڑا کر دیں کیونکہ ابھی شیخ کی گاڑی جائے گی، صحیح، تو یہ عزت اللہ دے دیتا ہے، نہ شیخ ایک درویش آدمی تھے رحمہ اللہ، حکمران آتے تھے اس کے پاؤں دباتے تھے، صحیح، اور وہ دعائیں کرتے تھے ان کی، تو امام داؤد الطائی رحمۃ اللہ علیہ، اسی سے کسی نے کہا کہ حضرت اگر دیندار آدمی چاہے، کون دین، یعنی ایک عالم چاہے کہ مجھے عزت ملے، مجھے عزت ملے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا تین کام کرنے چاہیے، تین کام، اس نے کہا جی وہ کیا، اس نے کہا لا يسأل احدا فی حاجته، اگر اس کو ضرورت بھی ہو کسی سے کوئی چیز نہ مانگے، کسی سے کوئی چیز نہ مانگے، اور کہا جی دوسرا ولا يذكر احدا بسوء، کسی کی غیر حاضری میں اس کی برائی نہ کرے، کسی کی غیر حاضری میں چاہے وہ کتنا برا ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کی غیر حاضری میں اس کی برائی نہ کرے، اور اس نے کہا تیسرا تو فرمایا ولا يجيب احدا فی دعوته، کوئی دعوت دے دے تو دعوت کو قبول نہ کرے، کچھ ایکسپشنز تو آر دیئر، صحیح، لیکن مولوی جو داؤں تو پہ جاتا رہتا ہے لوگ ٹٹے اڑاتے رہے بڑا پیٹو بول رہی ہے, ہر جگہ حلوہ کھانے کے لیے تیار پڑا رہتا ہے, صحیح, تو اس سے عزت ختم ہو جاتی ہے. الا الذين تابوا, مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کیا. تو میں نے کہا تین کنٹینٹس ہیں اس کے, نمبر ایک ماضی کے حوالے سے کہ جو کچھ آپ نے کیا ہے اسی پر اپنے کو بلیم کریں, صحیح, تنہائی میں بیٹھ کے شرم نہیں آتی تمہیں, تم نے یہ کام کیا, آپ انسان ہیں, آپ مسلمان ہیں, آپ کے چہرے پر داڑھی بھی ہے, آپ نمازیں بھی پڑھتے ہیں, آپ درس میں بھی جاتے ہیں, آپ نے چلا بھی لگا دیا ہے, آپ علماء کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں, صحیح, یہ ہے بلیم کرنے کا طریقہ, اپنے کو بلیم کریں گے اس طرح, اگر یہ چیزیں آپ نہیں یاد دلائیں گے تو پھر تو بلیم نہیں کر سکو گے اپنے آپ. نمبر دو, حال کے حوالے سے کہ جس فیلڈ میں آپ سے گناہ ہوا ہے اس میدان سے نکل آئے ہیں, یہاں پہ گناہ ہوا ہے, ہاں, اس میدان سے نکل آئے, اور مستقبل کے حوالے سے پکا عزم کرنا کہ میں نے آئندہ ایسا نہیں کرنا, میں نے آئندہ ایسا نہیں کرنا. پھر مزید تفسیر امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر گناہ کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے, مخلوق کا حق مارا ہے, کسی کی زمین ماری ہے, کسی کو جھوٹ بول کے اس کے پیسے مارے ہیں, کسی کو دھوکہ دیا ہے, مختلف چیزیں ہوتی ہیں, صحیح, یعنی ان ون وے آر دی ادر, یو ہیو چیٹڈ سم ون, یو ٹولڈ لائی ٹو سم ون, یو ہیو ٹیکن ہز پراپرٹی اور ہز منی, صحیح, تو تین چیزیں ہیں وہاں. نمبر ایک کہ جو کچھ آپ لے چکے ہیں کسی کا حق اس کو واپس لوٹانا, نمبر دو بے بنیاد اگر آپ کے جھگڑے ہیں کسی کے ساتھ جس کا کوئی بیس نہیں ہے اس کو ریکنسائل کرنا, اس کو ریکنسائل کرنا, اور نمبر تھری مستقبل میں اپنے عمل کی اصلاح کرنا. اب توبے کی حقیقت معلوم ہوتی ہے مستقبل کے اعمال سے کہ جرم تو آپ نے کر دیا, توبہ بھی کر دیا, کیا یہ توبہ وہی توبہ ہے جو قرآن سنت میں ذکر ہے, یہ توبہ جو آپ کر رہے ہیں یہ وہی توبہ ہے جس کے متعلق اللہ اور نبی حکم دے رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ تو مستقبل سے پتا چلے گا کہ اگر آپ پھر وہی گناہ کرتے رہتے تو آپ تو ویسے جوک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ, آپ تو ٹٹے اڑاتے ہیں اللہ کے, بس ذہن میں آ گئی. تو اس لیے اللہ کریم نے یہاں پہ تین چیزیں ذکر کر دی کہ اللہ دینا, مگر وہ لوگ تابو جنہوں نے توبہ کر دیا, وہ اصلح, اور انہوں نے اصلاح کر دیا اپنے اعمال کا, وہ بینو, اور جو مسئلہ چھپایا تھا اس کو بیان کر دیا, جو مسئلہ چھپایا تھا اس کو بیان کر دیا ہاں پوڈیم پہ کہ آن سچ اینڈ سچ ڈے اینڈ سچ اینڈ سچ ٹائم آئی واز سپوز ٹو سے ون تھنگ بٹ بیکاز آف اے فیو ریزرویشن آئی کوڈنٹ ایکسپریس دیٹ, میرے کچھ ریزرویشن تھے میں نہیں کہہ سکا, لیکن میں بیک فیل کر رہا ہوں کیونکہ وہ میری ذمہ داری تھی کہ بتانا چاہیے تھا, میں نہیں بتا سکا. اس کی ریالٹی یہ ہے, اس ایشو کی ریالٹی یہ ہے, بات سمجھ میں آ گئی. الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئک, تو یہی لوگ اتوب والے ہیں جن پہ میں رجوع کرتا ہوں. اللہ کریم فرماتے ہیں میں بھی ان پہ رجوع کرتا ہوں, وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں تو میں بھی یو ٹرن لے لیتا ہوں, یعنی انہوں نے گناہ سے یو ٹرن لے لیا, میں نے پنشمنٹ سے یو ٹرن لے لیا. وانا التواب, اور میں ہوں توبہ قبول کرنے والا, الرحیم, اور رحم کرنے والا. ان الذین, یقینا وہ لوگ, کفروا, جو کافر ہو چکے ہیں, وماتوا, اور مر گئے ہیں, وہم کفار, اس حالت میں کہ وہ کافر تھے, اولئک علیہم لعنت اللہ, یہی لوگ ان پہ ہے لعنت اللہ تعالی کی, والملائکتے, اور فرشتوں کی, والناس, انسانوں کی, اجمعین, ساروں کی. تو اب توبے کے حوالے سے ایک تو میں نے کہہ دیا ایز سون ایز پاسبل, سورہ النساء, سورت النساء آیہ نمبر 17 اور 18, انما بات یہ التوبتوں کے توبہ ہے, اللہ ہے وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے اوپر لازم کر دیا ہے. پیج 81, انما بات یہ التوبتوں اللہ ہے وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے اوپر لازم کر دیا ہے. اللہ نے اپنے اوپر خود لازم کر دیا کہ میں وہ توبہ قبول, تو کون سا توبہ ہے, اللہ کریم خود ہی بتا دیتا ہے. للذین, آئی ان لوگوں کا ہے, یعملون السوء بجہالت, جو کر جاتے ہیں ناسمجھی سے کر جاتے ہیں کوئی گناہ جہالت سے ناسمجھی سے. ثم یتوبون من قریب, اور پھر توبہ کر جاتے ہیں فوراً, ان کو فوراً احساس ہو جاتا ہے. فاولائک یتوب اللہ علیہم, یہی لوگ ہیں کہ توبہ قبول کرے گا اللہ تعالیٰ ان کا. وکان اللہ علیماً حکیماً, اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ توبہ کرنا ہے تو مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرو. یعنی دھوکہ تو آپ اس کو دے سکتے ہیں جس پر حقائق واضح نہیں. تو کیا اللہ کی ذات سے کوئی حقیقت پوشیدہ ہے؟ تو اس لیے پیچھے اللہ کریم نے فرمایا میں دلوں کے بید جاننے والا ہوں کہ آپ جوک کر رہے ہیں یا سنسیئرٹی سے کر رہے ہیں. وَقَانَ اللَّهُ, اور اللہ تعالیٰ غَلِيمًا, علم رکھنے والا, حکیمًا, اور حکمت جاننے والا. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ, اللہ کریم فرماتے ہیں اس توبے کی قبولیت میری ذمہ داری نہیں. اس توبے کی قبولیت کس توبے کی؟ للذین, ان لوگوں کا, یعملون السیئات, جو کرتے رہتے ہیں برائیاں. ان کا مزاج بن چکا ہے, وہ یوز ٹو ہیں, ان کا مزاج بن چکا ہے, وہ یوز ٹو ہے گناہ کے ساتھ. حتی اذا حضر احدہم الموت, اور وہ کرتے رہتے ہیں اس وقت تک جب کہ موت آ جائے. حتی اذا حضر, تا آ کے حاضر ہو جائے ان میں سے کسی ایک کے ہاں, الموت و موت, او قال, تو وہ کہہ دیتا ہے انی تبت الان, میں توبہ کرتا ہوں اب, میں توبہ کرتا ہوں اب. اللہ کریم فرماتے ہیں یو آر ٹو لیٹ ناؤ, اٹس ناٹ دی ٹائم فار توبہ. قال انی تبت الان وللذین, اور نہ توبہ ان کا, یموتون, جو مرتے ہیں, وہم کفار, اس حالت میں کہ وہ کافر ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں. اس طرح ایمان تو فرعون بھی لا رہا تھا کہ نہیں؟ سورہ یونس کے اندر اللہ کریم نے فرمایا حتی اذا ادرکہ الغرق, تا آ کے پانی نے اس کو دبوچ لیا, پکڑ دیا, اور وہ ڈبکیاں کا رہا تھا. حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ, تو اس نے کہہ دیا میں ایمان لا چکا ہوں, میں اقرار کرتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود, الا الذی, مگر صرف وہ ذات, آمنت بھی بنو اسرائیل, جس پہ بنی اسرائیل ایمان لا چکے ہیں, وانا من المسلمین, اور میں اس اللہ کے سامنے سرنڈر کرنے والا ہوں. تو جبریل وہاں قریب کھڑے تھے, اس نے اللہ کی جانب سے کہہ دیا آل آنا, اب آل آنا, اب ہمارے شیخ راولپنڈی والے رحمہ اللہ, اس کو غصہ آیا, جب یہ تفسیر کر رہے تھے تو اس کو غصہ آیا, اس نے کہا کہ اب کتے کے بچے, یہ ٹائم ہے توبے کا. قال آل آنا, جبریل نے کہہ دیا اب, وقد عصیت, آپ تو زندگی بھر وائلیشن کرتے رہے, وکنت من المفسدین, اور آپ تو فساد کی جڑ تھے, آپ تو فساد کی جڑ دے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو لوگ مرتے وقت توبہ کرتے ہیں میں ان کا توبہ قبول نہیں کرتا. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللہم ارحمنا بالقرآن ذکرنا وذکرنا بالقرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا وصلاة الله تعالى الليل ونهار قد خير الحافظ. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد, أفضل صلواتك بعدد معلوماتك, وبارك وسلم وصلي عليه. إلا الذين تابوا, مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر دیا, وأصلحوا, اور عمل کی اصلاح کر دی, وبینوا, اور بیان کر دیا وہ مسئلہ جو انہوں نے چھپایا تھا, بیان کر دیا وہ مسئلہ جو انہوں نے چھپایا تھا, یعنی مینز کہ جو جرم آپ نے کر دیا ہے اس جرم کو آشکارا کروانا ہے, صحیح, آپ نے کسی کو مین دھوکہ دے دیا ہے, کس کا, $10,000 ان ون وے آر دی ادر, لیکن وہ نہیں جانتا کہ اس آدمی نے میرے $10,000 مارے ہیں, اور آپ اس کے پاس آ گئے اپنے ریکارڈ صاف کرنے کے لیے. وہ ایک وقت کچھ اس قسم کی غلطی ہوئی تھی آپ کے, کچھ تھوڑے سے پیسے سے وہ میرے پاس آ گئے تھے تو آپ مجھے معاف کر دیں. اب اس کو پتا نہیں کہ دس ہزار ہے, وہ تو سمجھتا ہے کہ دو تین ڈالر اس نے تین تیرہ کیا ہوں گے, تو اس نے کہا چلو معاف کر دیا. اور آپ نے بھی اپنے آپ کو تسلی دی کہ چلو معافی ہو گئی. اس طرح نہیں, آپ ڈسکلوز کر دیں میں نے آپ کے دس ہزار مارے تھے, آپ معاف کر دیں. وہ کہتا معاف کر دیں کہ میں آپ کو چوک کر رہا ہوں, دس ہزار ڈالر مارے ہیں آپ نے, اتنی مدتوں آپ نے اس پہ گاٹے. الذين تابوا واصلحوا وبينوا, مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر دیا, عمل کی اصلاح کر دے اور بیان کر دیا, فاولئک وہی لوگ توب علیہم, میں رجوع کروں گا ان پہ, یعنی ان کا توبہ قبول کروں گا. وانا التواب الرحیم, اور میں ہوں توبہ قبول کرنے والا, رحم کرنے والا. ان الذين یقینا وہ لوگ کفروا, جو کافر ہو چکے ہیں, وماتوا اور مر گئے ہیں, وہ ان کفار اس حالت میں کہ وہ کافر تھے, اولئک یہی لوگ, علیہم لعنت اللہ, ان کے اوپر ہے لعنت اللہ تعالی کی, والملائکہ فرشتوں کی, والناس اور لوگوں کی اجمعین سارے لوگوں کی, خالدین فیہا ہمیشہ کے لیے ہوں گے اس لعنت میں, لا یخفف عنہم العذاب, نہ تو ان سے تخفیف کی جائے گی عذاب کی, ولا هم ینظرون, اور نہ ان کو کوئی ریسس دیا جائے گا. لا هم ینظرون کہ چلو بریک لے لیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جو قیامت کا عذاب ہے اس میں بریک بھی نہیں ہے, نہ لنچ بریک ہے, نہ ڈنر بریک ہے, کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو 24/7 چلتا ہی رہتا ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, اس کو ہم کہتے ہیں رجوع الى اصل المدعا, یعنی اصل سبجیکٹ پہ واپس جانا, اصل سبجیکٹ پہ واپس جانا. قرآن کا بنیادی سبجیکٹ ہے توحید, قرآن کا بنیادی سبجیکٹ کیا ہے؟ توحید. کیونکہ سارے مسئلے جو ہوتے جا رہے ہیں یہ کس لیے؟ توحید کے لیے, کہ اللہ کو ایک مانا جائے, اللہ کو ایک. جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں یہ صرف اس لیے کہ توحید پہ عقیدہ مضبوط ہو جائے. ہم نمازیں پڑھتے ہیں کہتے صرف اللہ کے لیے, توحید صحیح. اچھا روزے کی نیت کرتے ہیں اللہ کے لیے, جی توحید. جو بھی نیک عمل کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی اخلاص, اخلاص کا معنی صرف اللہ کی رضا کے لیے, صرف اللہ کے لیے مین توحید. گاٹ اٹ, ناٹ اٹ, اور باٹ اٹ. وَإِلَٰهُكُمْ, اور معبود آپ لوگوں کا, الہ واحد, ایک ہی معبود ہے الہ. اور میں نے آپ سے کہ آپ کو کہہ دیا تھا اصول میں, اصول تفسیر میں لفظ الہ میں ہم تحقیق کر چکے تھے کہ لفظ الہ یہ یا تو ماخوذ ہے یعنی لیا گیا ہے اس لفظ سے الہ, یا ماخوذ ہے اس لفظ سے ولہ, الہ یہ ڈیرائیو ہے یا الہ سے یا ولہ سے. الہ ایک محاورہ ہے عربی میں, الہ الفصیل الى امه, فصیل کہتے ہیں یہ بیبی کا ہوتا ہے نا, کاف جسے کہتے ہیں, صحیح, کیا کہتے ہیں؟ کاف, صحیح. تو یہ بیبی کا چھوٹا بچہ, وہ جب ڈر جائے کتے سے بھیڑیے سے یا جو بھی, اور وہ جلدی جا کے وہ ماں کے ساتھ اس طرح چمٹ جاتا ہے, صحیح, ڈر کے مارے کہاں جاتا ہے, ماں کے ساتھ چمٹ جاتا ہے. تو اس عمل کو کہتے ہیں الہا, اس عمل کو کہتے ہیں الہا, الہا بصیر الہ. تو الہ لفظ اسی سے ماخوذ ہے کہ آپ پہ جو بھی خوف آ جائے جا کے اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ اس بچے کی طرح, اس لیے اس کو الہ کہا گیا. اس طرح اللہ کو الہ کہا گیا کہ آپ نے چمٹنا ہے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. آپ نے چمٹنا ہے کس کے ساتھ؟ قرآن کریم نے بھی فرمایا ففروا الی اللہ, اگر آپ نے دوڑ لگانی ہے تو اللہ سے دوڑ نہ لگاؤ, اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ. چاہے اس نے آپ نے اس کے قانون کو وائلیٹ کر دیا تو اس سے بھاگنے کی کوشش نہ کرو, اس کے جانب دوڑو. کیا کرو؟ اس کے جانب دوڑو, اس سے بھاگنے کی کوشش نہ کرو. وہ آپ کو معاف کر دے گا, وہ آپ کو معاف کر دے گا. یعنی آپ جا کے کہہ دیں کہ جی میں آیا, میں نے وائلیشن کر دی, میرا تو کوئی اور خدا ہے نہیں, اور میں تو انسان ہوں, میرے تو گناہ ہوتے رہیں گے, بس معافی کا خاص بات. تو اللہ کریم کی اگر نیت آپ کو الٹا لٹکانا, اگر کہ آپ معافیاں مانگتے رہے کہ میں آپ کو الٹا لٹکانا ہے, وہ کہتے میں نے معاف کر دیا, وہ کہتے کہ میں نے, یہی ہے الہ کا تصور. یہ کیا الہ کا تصور، اور دوسرا لفظ ولہا، اس کا عربی میں ترجمہ ہوتا ہے تحیرا. تحیرا، تحیرا کا معنی حیران ہونا، تحیرا کا معنی حیران ہونا. تو اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جس کی پہچان میں دنیا حیران ہے، جس کی پہچان میں بتائیں دنیا حیران ہے، تبھی اس کو الہ کہا جاتا ہے. ابھی بات ذہن میں آ گئی؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور آپ لوگوں کا الہ اور معبود الہ واحد، ایک ہی معبود ہے. لا الہ نہیں ہے کوئی عبادت کا مستحق، لا الہ نہیں ہے کوئی مشکل کشا، لا الہ نہیں ہے کوئی حاجت روا، نہیں ہے کوئی بیڑا پار کرنے والا. دیکھیے الہ میں یہ سارے تصورات موجود ہیں. آپ نے بیڑا پار کروانا ہے، کس سے پار کروائیں گے؟ ذرا دور سے، الہ سے، اللہ سے. ایسا نہیں کہ مولا علی او شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا. صحیح، مولا علی تو کیا، مولا محمد بھی کشتی پار نہیں لگا سکتا، کشتی پار لگاتا ہے صرف اللہ. صحیح، یہ ہے الہ کا تصور. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور آپ لوگوں کا الہ. صحیح ہے، بعض اوقات پتہ نہیں ہے مسلمان کیوں یہ یعنی جہالت میں پنسے ہوئے ہیں. یہ قوالیاں ہوتی ہیں، ساری شرکیات ہوتی ہیں. صحیح، جو قوال ہوتے ہیں نا، وہ جو بکواس کرتے ہیں، وہ سارا شرک سے بھرا ہوا ہوتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں صوفیانہ کلام، ہم کہتے ہیں صوفیانہ ہی مشرکانہ کلام ہے، خدا کے بندے آپ کے ایمان کا زوال ہے. صحیح، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، لَا إِلَٰهَ نہیں ہے کوئی معبود إِلَّا هُوَ مگر وہ اللہ، الرحمن جو رحم کرنے والا، الرحیم اور رحم کرنے والا. رحمان کا معنی بھی رحم کرنے والا، اور رحیم کا معنی بھی رحم کرنے والا. تو یہ تکرار اللہ نے کیوں کیا؟ تو چلتے ہیں حضرت علی سے پوچھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دعا کرتے تھے، تو کہتے تھے یا رحمان الدنیا و یا رحیم الآخرہ. او دنیا میں رحمان اور آخرت میں رحیم، کہ رحمان کا تعلق ہے اس دنیا سے اور رحیم کا تعلق ہے آخرت سے. تو رحمان میں بھی رحم ہے اور رحیم میں بھی رحم ہے، لیکن دنیا میں جو اللہ کا رحم ہے آپ لکھے کہ وہ رحم ہے عام شامل. وہ رحم ہے کیا؟ عام شامل، جنرل انکلوسیو. انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ جنرل انکلوسیو. اور آخرت میں اللہ کریم رحم کرنے والا ہے، وہ رحمت ہے خاص کامل. دنیا والا رحم ہے عام شامل، آخرت والا رحم ہے خاص کامل. وہ اسپیشل ہے اور پرفیکٹ ہے، وہ اسپیشل رحم ہے اور وہ پرفیکٹ ہے. تو دنیا میں اللہ کا رحم دوست دشمن ساروں کو انکلوڈ کرتا ہے. صحیح، ہمیں پیدا کیا تو ابو جہل کو کس نے پیدا کیا؟ یہ اللہ کا رحم ہے جو دوست کو بھی شامل ہے. صحیح، ہم آکسیجن لیتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں، تو ابو جہل بھی سانس لیتا تھا تو وہ کس کی آکسیجن کھاتا رہتا تھا؟ ذرا زور سے، اللہ. اس کو بھی نیند آتی ہے جو اللہ کی مہربانی ہے. صحیح، آج کے دنیا میں جتنے فرعون ہیں تو ان کو بھی نیند آتی رہتی ہے، کھاتے رہتے ہیں، پیتے رہتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، انٹرٹین کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی رحمانیت کا تقاضا ہے کہ عام شامل. لیکن آخرت میں وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، وہ رحم مسلمانوں کے لیے خاص ہے. آخرت والا رحم وہ مسلمانوں کے لیے خاص ہے. تو اس کے لیے ہم نے لفظ کہہ دیا خاص کامل، اسپیشل اینڈ پرفیکٹ. وہ اسپیشل رحم ہے اور پرفیکٹ ہے، اور پرفیکٹ ان اے سینس کہ جو بھی آپ کی چاہت ہوگی وہ آپ کو ملتا رہے گا. دنیا میں آپ کی بہت ساری چاہتیں ہیں آپ کو نہیں ملتی، لیکن آخرت میں جو بھی آپ کی چاہت ہوگی وہ آپ کو ملتا رہے گا. اور پرفیکٹ ان اے سینس کہ جو کچھ آپ کو ملتا ہے یہ خطرہ نہیں ہے کہ وہ کبھی ختم ہو جائے گا، وہ کبھی ختم ہو جائے گا. تو آج تھوڑا سا سنبھال کے رکھو، کل شاید نہ ملے. آخرت میں یہ تصور نہیں ہے، کیونکہ وہ رحم اللہ تعالیٰ کا خاص کامل، وہ ہے خاص کامل. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ، اب یہ اللہ کریم نے اس آیت میں ایک دعویٰ کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، کوئی اور معبود نہیں ہے، کوئی اور کارساز نہیں ہے، کوئی اور مشکل کشا اور حاجت روا. ذرا دور سے، کیونکہ اکیلے کا مسئلہ ہے، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور کارساز حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت اور سجدے کا مستحق نہیں ہے، تو یہ ہے ایک دعویٰ۔ اب ہر دعوے کے لیے، یہ دعویٰ تو اپنے تئیں ایک ثابت شدہ دعویٰ ہے کہ اللہ نے کر دیا ہے، لیکن مخالفین پر آرگیو کرنے کے لیے اللہ کریم نے اس کے دلائل اب بیان کیے۔ کیا بیان کیا؟ دلیل بیان کیا، کیا کہ وہ کیوں معبود ہے، کوئی اور نہیں ہے، اس لیے کہ زمین اس نے بنائی، آسمان اس نے بنایا، سارے کائنات اس نے بنائے، تو جن کی آپ پوجا کرتے ہیں ذرا مجھے تو بتائیں انہوں نے کیا کچھ بنایا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر وہ خدا ہیں آپ کے آئیڈلز تو مجھے بتائیں انہوں نے کیا کچھ پیدا کیا ہے۔ تو آج تک کسی بھی مشرک نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہمارے فلاں بت نے، یہ چھ آسمان تو اللہ نے بنائے لیکن ساتھ وہ ہمارے خدا نے بنا لیا۔ کبھی کسی نے دعویٰ کیا؟ کر سکتے ہیں؟ ذرا دور سے نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان فی خلق السماوات یقینا، آسمانوں کے پیدا کرنے میں، والارض زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، الٹرنیشن، اختلاف کا معنی الٹرنیشن، کہ رات چلی جاتی ہے تو دن آ جاتا ہے، اور دن چلا جاتا ہے رات آ جاتا ہے، صحیح، اس کو کہتے ہیں الٹرنیشن، عربی میں کہتے ہیں اختلاف۔ واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے الٹرنیشن میں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ رات گزر گئی اور پھر اس کے بعد فوراً رات آ گئی، نہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے سسٹم ایسا ڈیولپ کر دیا، اسٹیبلش کر دیا ہے کہ آپ کو ڈسٹربنس معلوم نہیں ہوگا، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ رات گزر گئی اور ابھی تک دن تشریف نہیں لایا، وی آر ویٹنگ فار، صحیح، یا دن گزر گیا اور آپ کہاں کیوں یہاں بیٹھے ہیں، یہ رات کے انتظار میں بیٹھے ہیں، صحیح، تو دن گزر گیا، آج دن گزر گیا، تو درمیان میں کہ نو مین لینڈ ہے، یہ درمیان میں ایسی کوئی چیز ہے نہیں۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں دلیل اس بات کی کہ سارا کائنات ایک ہی خدا اس کو چلا رہا ہے۔ واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے الٹرنیشن میں، والفلک التی، اور ان شپس اور بڑے بڑے کشتیوں میں، تجری فی البحر، جو چلتے ہیں سمندر کے اندر، بما ینفع الناس، تجارت کے اس سامان کے ساتھ جو لوگوں کو فائدہ دیا کرتا ہے۔ تو روز اول سے دنیا جہان کی سب سے بڑی تجارت وہ پانی کے راستے ہوتی ہے، دنیا کی بڑی تجارت وہ پانی کے راستے، اللہ کریم فرماتی تو میں نے سمندر کو آپ کا تابع بنا دیا ہے، ورنہ ابھی ایک سیکنڈ میں ساری دنیا جہان کے سفینوں کا بیڑا غرق کر دوں، صحیح۔ والفلک التی، اور وہ سارے شپس تجری، جو جاری رہتے ہیں فی البحر، سمندر کے اندر، بما، اس سامان کے ساتھ، ینفع الناس، جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، وما انزل اللہ، اور وہ جو اللہ نے نازل کر دیا ہے، من السماء، اوپر والے دنیا سے، مما، پانی، بارش کا پانی، فاحیا بہ الارض، اور زندہ کر دیا ہے اللہ نے اس پانی کے ذریعے الارض، زمین کو، بعد موتیا، اس کے مرنے کے بعد۔ تو اب جب خشکی آ جاتی ہے، مردہ زمین پڑی رہتی ہے، مردہ ان سینس کہ اس میں کوئی لائف نہیں ہوتی، زمین میں کوئی لائف نہیں ہوتی۔ اب یہاں تو ہمیں احساس نہیں ہوتا، آپ سارا تھر میں جائیں، سندھ میں، آپ کے سندھ میں تھر کے سارا میں جائیں، تو وہاں دیکھیں جب بارش نہیں برستی دو تین سال، وہاں کوئی لائف نہیں ہوتی، لوگ کوچ کر جاتے ہیں وہاں سے، وہاں آپ کو انسیکٹ بھی نہیں ملے گا، اس زمین میں آپ کو کیڑا بھی نہیں ملے گا، پرندے تو چھوڑے، حیوانات تو چھوڑے، کیڑا بھی نہیں ملتا۔ اور جیسے ہی بارش ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیں گے کیڑوں نے بھی آوازیں نکالنی شروع کر دی، بھائی آلہ پہ سڈن ایک ہی رات کے اندر یہ دنیا جہان کہاں سے آ گیا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں مردوں کو اس طرح زندہ کروں گا جس طرح آپ مشاہدہ کرتے ہیں، میں زمین کو کیسے زندہ کر دیتا ہوں۔ فاحیا بالارض، اور زندہ کر دیا اللہ تعالی نے اس کے ذریعے الارض، زمین کو، بعد موتیا، اس کے مرنے کے بعد، وبث فیہا، اور پھیلا دیا اللہ نے زمین کے اندر، من کل دابا، دابا کا معنی لیونگ موونگ انٹیٹی، دابا کا معنی لیونگ موونگ انٹیٹی، ہم اردو میں یا فارسی میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں زندہ سر، کیا کہتے ہیں اس کو، زندہ سر۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، کہ جب لائف زمین میں آ جاتی ہے بارش کی وجہ سے، پرندے نظر آ جائیں گے، حیوانات نظر آ جائیں گے، تر والے ہمارے بھائی بہن وہ واپس تر میں چلے جاتے ہیں، کہ آبادی آ گئی, پھر ایک نئے شہر آباد ہو گئے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ اور ہواؤں کے چلانے میں, وَالسَّحَابِ اور بادل الْمُسَخَّرِ جو سبجوگیٹڈ ہے بین السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ آسمان اور زمین کے درمیان. بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان سبجوگیٹڈ ہے, چلتی رہتی ہے. لآیات ان سارے مخلوقات میں ویزیبل نشانیاں ہیں, ان سارے مخلوقات میں ہاں نظر آنے والی نشانیاں ہیں, لیکن کس کے لیے؟ لقوم اس قوم کے لیے یعقلون جو عقل استعمال کرتے ہیں. اللہ کے نہیں فرماتے, جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں وہ تو عقل میں استعمال کرتے ہیں. ہاں بارش ہو گئی جی, ابھی فصل ہو جائے گا. ارے خدا کے بندے, اس کو اللہ کی وجود اور اللہ کی وحدانیت کا دلیل بنا دے کہ مردہ تھی یہ زمین, اللہ کریم نے اس کو زندگی دے دی. فالحمدللہ علی ذلک, ہم اس اللہ کے بندے ہیں, اسی کو سجدہ ریز ہوتے جائیں گے. اللہ کریم فرماتے دس از بٹ اے میٹر آف انٹیلیکٹ, کہ یہ مسئلہ ہے کس چیز کا؟ عقل کا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ, اب اللہ کریم شکایت کرتا ہے. اس آیت کا موضوع ہے کمپلینٹ, اس آیت کا سبجیکٹ کیا ہے؟ کمپلینٹ, کہ اللہ کریم کمپلینٹ کر رہا ہے انسانوں سے. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں بعضوں میں يَتَّخِذُ جو بنا دیتے من دون اللہ اللہ کے علاوہ اندادن اور خدا بنا دیتے ہیں. اندادن اور خدا, انداد یہ پلورل ہے ند کا, ند کا لفظی معنی ہے ایکول, ند کا لفظی معنی ہے ایکول. اللہ کئی فرماتے مخلوقات میں سے اللہ کے ایکول بناتے رہتے ہیں. ان کا سینس کام نہیں کرتا کہ مخلوق کبھی اللہ کا ایکول ہو سکتا ہے, تو اس لیے اللہ کریم کمپلین کرتا ہے. کہ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ صاحب کو تفسیر کر رہے تھے, اس نے کہا کہ اللہ کریم فرماتے انسانوں میں ایسے بے وقوف بھی موجود ہیں, کہ انسانوں میں ایسے احمق بھی موجود ہیں جو مخلوق کو خالق کی برابری میں کھڑا کر دیتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ اور انسانوں میں من وہ بھی ہے يَتَّخِذُ جو بنا دیتا ہے من دون اللہ اللہ کے علاوہ اندازاً اللہ کے مساوی اور خدا, يُحِبُّونَهُمْ اور ان کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں کہ حب اللہ, جس طرح اللہ کے ساتھ عقیدت رکھنا چاہیے. یعنی جو عظمت اور جو بڑائی اللہ کے لیے بیان کرنی چاہیے, بدبخت مشرک وہی بڑائی مخلوق کے لیے بیان کرتا رہتا ہے, مخلوق کے لیے بیان کرتا رہتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ کی تعظیم کرتے ہیں کہ حب اللہ, جس طرح اللہ کو تعظیم دیا جاتا ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں, اشد حبا للہ, وہ بہت مضبوط ہیں محبت میں اللہ کے ساتھ, وہ بہت مضبوط ہیں محبت میں اللہ کے ساتھ. وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ, اور اگر دیکھ لیتے وہ لوگ جو ظلم اور شرک کر چکے ہیں, اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ, جب وہ دیکھیں گے عذاب قیامت کے دن, اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا, کے قوت سارے یہ اللہ کے ہاتھ میں سب کا سب, تو پھر وہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں رہتا, اللہ کے ساتھ کوئی شریک. اللہ کریم یہ تو قیامت کے دن کو ہوش ٹکانے لگ جائیں گے, جب یہ عذاب کا مشاہدہ کریں گے اور ان کو پتہ لگے گا کہ یہ عذاب ہی میرا ملجا و مآوی ہے, میں نے وہاں جانا ہے اور میں کہیں بھاگ نہیں سکتا کیونکہ ساری قوت اللہ کے ہاتھ پہ, تو وہ وہاں پہ ہی ول وش, اوہ کاش میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہرا تھا. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا, اب دیکھیے گمراہی میں بھی کچھ لوگ لیڈرز ہوتے ہیں, کچھ فالوورز ہوتے ہیں. شرک اور کفر میں بھی کچھ لوگ لیڈر ہوتے ہیں, کچھ ان کے فالوورز ہوتے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اب تو یہ لیڈر ہے اور وہ فالوور ہے, قیامت کے دن دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. قیامت کے دن دونوں, کیونکہ فالوور اس مشرک لیڈر سے کہے گا آپ نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا, آپ نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا. صحیح, تو وہ کہے گا ارے بھائی میں کون سی خیر میں ہوں کہ آپ کو خیر نہیں پہنچا. صحیح, میں نے بھی فیس کرنا ہے اور آپ نے بھی فیس کرنا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا, یاد کیجئے جب لا تعلق ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی اتباع کی جاتی ہے, یعنی لیڈرز, من الذین, ان لوگوں سے لا تعلق ہوں گے, اتبعوا جو اتباع کرتے ہیں, فالوورز, وَرَعُوا الْعَذَابَ اور دیکھ لیں گے سب کے سب عذاب کو, وَتَقَدَّمَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ اور ان کے سارے سہارے ختم ہو جائیں گے, وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا تو کہیں گے وہ لوگ جو فالو کرتے ہیں اپنے لیڈروں سے کہیں گے, لو ان لنا کرتن کاش ہمارے لیے ایک واپسی ہو دنیا میں, کاش یہاں سے ایک بار واپسی ہو دنیا میں, فنتبرا منہ تو ہم اس دنیا میں آپ سے تعلق اس طرح ختم کریں گے, کما تبرؤوا منا جس طرح آج آخرت میں آپ نے رشتہ ختم اور ہمیں کوئی ہیلپ نہیں کروا رہے ہیں, تو کاش ہم واپس دنیا میں جائیں اور پھر آپ ہم سے کہہ دیں کہ ایک بار پھر ہماری فالو کرو, تو وہ کہیں گے کہ اگر ہم واپس دنیا میں گئے ہم اس طرح لا تعلق رہیں گے آپ سے جس طرح آج کے دن آپ لا تعلق ہو چکیں گے ہو چکے ہیں, تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کذالک اسی طرح یریہم اللہ دکھائے گا ان کو اللہ تعالی اعمال ان کے برے اعمال حسرات علیم حسرتوں کا سامان ان کے لیے, یہ اپنے کیے پر پشیمان ہوں گے ہاتھوں کو ملتے رہیں گے, وما هم بخارجین من النار اور اللہ کریم فرماتے ہیں جتنے بھی ہاتھ ملے جتنے بھی اپنے کو بلیم کریں اپنے لیڈرز کو بلیم کریں جہنم میں سے تو ہی نکلنے والے ہیں نہیں, بیکاز دیٹ از دی الٹیمیٹ اینڈ آف دی سٹوری. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین, اللهم ربنا ارحمنا بالقران وارزقنا من القران ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا وارزقنا وتوفنا علی الانهار, اللهم خير محافظا وارحمنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صل وسلم على سیدنا و مولانا محمد وعلى سیدنا و مولانا محمد, افضل صلواتک بعدد معلوماتک و بارک وسلم وسلم علیہ, نمبر 166, نو 167 اس کے ساتھ نتی ہے تو اس لیے میں نے 166 ہے. اذ تبرأ الذين, یاد کیجئے جب لا تعلق ہو جائیں گے وہ لوگ, اتبعوا جس کو فالو کیا گیا ہے, لیڈر ٹائپ پیپل, من الذين ان لوگوں نے, اتبعوا جو فالو کر چکے ہیں, فالوئرز, جب لیڈرز فالوورز سے لا تعلقی کا اعلان کریں گے قیامت کے دن, ورأوا العذاب اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو, وتقطعت بهم الاسباب اور کٹ جائیں گے ان پہ سارے وسیلے اور سارے ذریعے, ان پر سارے وسیلے یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں سارے دروازے بند ہو جائیں گے, کوئی سہارا باقی نہیں رہے گا. وقال الذين اتبعوا اور کہیں گے وہ لوگ جو فالو کر چکے ہیں, لو کس کو, ان لیڈروں کو, لو ان لنا کرتن کاش ہو ہمارے لیے کرتن ایک رجوع دنیا کی طرف, کرتن ایک رجوع دنیا کی طرف, کاش ہم واپس اس دنیا میں چلے جائیں, فنتبرا منہ تو ہم نتبرا منہ لا تعلق ہو جائیں گے ان لیڈروں سے, کما تبرؤوا منا جس طرح یہ لا تعلق ہو گئے ہم میں سے, کذالک یریہم اللہ اسی طرح دکھائے گا اللہ تعالیٰ ان کو اعمال ان کے اعمال حسرات علیم حسرتوں کا ذریعہ ان کے لیے, حسرتوں کا ذریعہ, وما هم بخارجین من النار اور نہیں ہوں گے یہ لوگ نکلنے والے آگ سے, تو گویا قیامت کے دن لیڈرز اور ورکرز ایک دوسرے کے گلے پڑ جائیں گے, صحیح, کیونکہ ورکرز ان سے ڈیمانڈ کریں گے ہم نے تو آپ کو فالو کیا تھا تو آپ ہی بچائے, وہ کہیں گے کہ ہم کون سے خیر میں بس رہے ہیں کہ آپ کو بچائے, ہم خود توڑے بچ گئے ہیں. سورہ ابراہیم 13 سپارہ میں آیہ نمبر 21 اور 22 دیکھ لیے, آیہ نمبر 21 اور 22, وبرزوا للہ جميعا اور ظاہر کرے رہیں گے یہ لوگ اللہ کے سامنے سب کے سامنے, کوئی ایک بندہ بھی کہیں ہڈن نہیں ہوگا, سب کے سب 100% انسان اللہ کے سامنے کھلے کھڑے رہیں گے. فقال الضعفاء تو کہیں گے کمزور لوگ, یہاں پہ فالوورز کو اللہ نے کمزور کہہ دیا کیونکہ فالو ہمیشہ کمزور بندہ کرتا رہتا ہے, کون کرتا رہتا ہے, کمزور بندہ ہی فالو کرتا رہتا ہے, جو طاقتور ہوتا ہے کسی کو فالو نہیں کرتا, وہ کہتا ہے مجھے فالو کرتا. فقال الضعفاء تو فالورز کہیں گے للذین استکبروا ان لوگوں کو جو بڑے بن بیٹھے تھے جن کو فالو کیا گیا استکبروا جو بڑے بن بیٹھے تھے یہ لفظی معنی ہے استکبروا کا جو بڑے بن بیٹھے انگریزی میں ہم کہتے تھے ہاں who were thinking of themselves very high who were thinking of themselves very high they were standing on a very high pedestal they were standing on a very high pedestal تو کمزور لوگ کہیں گے ان سے جن کو فالو کیا گیا ہے مستکبرین کو تو قرآن کریم کی ایک اصطلاح ہے مستکبرین اور مستضعفین مستکبرین ایک نام اس کی ٹرمینالوجی میں یا ٹرم میں آپ کہتے ہیں who have مستکبرین who has اور مستضعفین have nots مستکبرین has اور مستضعفین have nots no there is a specific term haves and have nots مستکبرین کو کہتے ہیں haves اور مستضعفین کو کہتے ہیں have nots ہے آپ تو سندھی ہیں اور سندھی Yes, مستکبرین وڈیرا اور مستضعفین ہاری صحیح ابھی آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی مستکبرین کون ہے وڈیرا اور مستضعفین ہاری فقال الضعفاء تو کمزور لوگ کہیں گے للذین ان کو استکبروا جو بڑے بن بیٹھے تھے انا کنا لکم تبعا یقینا ہم تھے آپ لوگوں کو فالو کرنے والے فہل انتم مغنون من عذاب اللہ اللہ کے عذاب میں سے من شے ان تھوڑا سا ایسا کوئی تھوڑی سی ریلیکسیشن آپ ہمیں دے سکتے ہیں کوئی تھوڑے سے ہمیں ریلیکس کر سکتے ہیں قالو تو وہ کہیں گے کون ہیوز لو ہدانا اللہ اگر اللہ کریم ہمیں توفیق دے دیتا لہدینا کم تو ہم بھی آپ کو گائیڈ کر دیتے سوا اچھا تو ہمیں توفیق نہیں ملی ہدایت پانے کی تو بس آپ بھی گڑبڑ اور ہم بھی گڑبڑ صحیح تو اب وہ اپنا فیصلہ سنائیں گے کہ ہاں کیا کر سکتے ہیں وہ کہتے خاموشی ہی بہتر ہے کیا ہے خاموشی ہی بہتر ہے ہمارے چیخ پکار سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا سوا لینا برابر ہے ہمارے لیے اجزرنا آیا ہم چیختے ہیں ہم صبر نہ آیا صبر کرتے ہیں مالنا من مخیص نہیں ہے ہمارے لیے من مخیص کوئی نجات کا ذریعہ یا نجات کی جگہ مخیص کا من نجات کی جگہ تو اب یہ دونوں تو ایک دوسرے کو کوئی ہیلپ نہیں کر سکیں گے تو دونوں کہیں گے چلو ذرا چلے جائیں بڑے میاں کے پاس ابلیس کے پاس کیونکہ ہمارا جو سپیریئر لیڈر تھا وہ تو وہی تھا شاید وہ کوئی کام آ جائے تو یہ آ جائیں گے وہ بھی آگ کی ایک کرسی پر بیٹا ہوگا جہنم کے درمیان تو یہ اپنا عریضہ اس کے سامنے پیش کریں گے تو اس کی تقریر ہے اور دیکھیے اللہ کریم اتنے مہربان ہے کہ میں پہلے سے بتا دیا کہ دیکھیے وہاں کوئی کسی کا کام نہیں آتا ابھی سے پھر نہ کہو کہ ہمیں خبر نہ ہوگی پھر نہ کہو وقال الشیطان شیطان کہے گا لما قضی الامر جب معاملہ فیصلہ ہو جائے گا ان اللہ یقینا اللہ تعالی نے وعدہ کیا تھا آپ لوگوں سے وعدہ الحق سچا وعدہ جو اللہ کا وعدہ تھا سچا تھا ووعدتکم اور میں نے بھی وعدہ کیا تھا فاخلفتکم میں نے جھوٹ بولا تھا میں نے جو آپ کو سبز بات دکھائے تھے وہ سارے جھوٹ تھے اچھا او اللہ کا بیڑا غر کر دے تو آپ نے ہمیں جھوٹ میں پہلایا پسلایا تو وہ کہے گا ہاں میرا کام تھا بہلانا پسلانا میرا کام تھا بہلانا پسلانا میں نے کوئی قوت تو استعمال نہیں کی وما کان لی علیکم من سلطان اور نہیں تھی میرے آپ کے اوپر کوئی قوت یا کوئی اتارٹی الا ان دعوتکم سوائے اس کے کہ میں نے آپ کو دعوت دے دی فاستجبتم لی تو آپ لوگوں نے ریسپانس کر دیا پازیٹیولی میں نے کہا میرے پاس آ جاؤ میں نے کہا آ گئے صحیح تو بجائے اس کے کہ مجھے کنڈیم کرے اپنے آپ کو کنڈیم کرے فلا تلومونی تو میرے پہ ملامت نہ بھجوایا کرو ولوم انفسکم ملامت کرو اپنے آپ کو ما انا بمصرخکم نہیں ہو میں آپ لوگوں کے کام آنے والا فریاد کے پس منظر میں کوئی ہیلپ کرنے والا ما انا بمصرخکم نہیں ہمیں آپ کی فریاد رسی کرنے والا. مصرخ کا معنی فریاد رسی کرنا. وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِ، اور نہیں ہے آپ لوگ میری فریاد رسی کرنے والا. تو واپس اپنے سبق پہ دیکھ لیا. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو فالو کر چکے ہیں، لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، کاش کے ہو ہمارے لیے ایک بار واپسی دنیا کو، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، تو ہم بھی لا تعلق ہوں گے ان لوگوں سے، کما تبرؤوا منا، جس طرح ہی لا تعلق ہوئے ہم میں سے، کذالک، اسی طرح یریہم اللہ، دکھائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو اعمال، ان کے اعمال، حسرات علیہم، حسرتوں کا ذریعہ. وما ہم بخارجین من النار، اور نہیں ہوں گے یہ لوگ نکلنے والے من النار، آگ میں سے. یا ایہا الناس، او لوگو، کلو کائیو، مما ان چیزوں میں سے، فی الارض، جو زمین کے اندر، حلالا طیبا. تو کانے میں دو چیزیں شریعت کو مطلوب ہیں، کانے میں دو چیزیں شریعت کو مطلوب ہیں، ایک اسلامیکلی لافل، اسلامیکلی لافل، اور دوسرا فزیکلی اور میڈیکلی کلین اینڈ نیٹ، پاک اور صاف چیزیں، پاک اور صاف چیزیں. میں ایک بار وہاں لاہور میں تھا، تو ساتھی تھے دوست احباب، یہ دو تین سال پہلے، صحیح، تو انہوں نے کہا جی لاہور کی یہ مٹھائی بڑی مشہور ہے. میں نے کہا میں نے نہیں کھانی. انہوں نے کہا مٹھائی، میں نے کہا میں کھاتا ہوں لیکن یہ مٹھائی میں نے نہیں کھانی. انہوں نے کہا بڑا مشہور ہے. میں نے کہا دیکھیے، ابھی ہم جوتے خرید رہے تھے، ابھی ہم یہ باٹا والوں سے جوتے خرید رہے تھے، تو میں نے کہا کہ وہاں اندر ایئر کنڈیشنر لگا ہوا تھا. کیا لگا ہوا تھا؟ ایئر کنڈیشنر لگا ہوا تھا. ایئر کنڈیشنر شاپ کے اندر سے ہم نے پاؤں کے لیے جوتی خریدی، صحیح، اور میں نے کہا اب پیٹ کے لیے یہاں سے مٹھائی خریدیں گے جو کڑی پڑے گی، اور دنیا جہان کا گرد غبار اور گند اس پہ پڑ رہا ہے. تو میں نے کہا کہ پیٹ کو اگر بڑا مرتبہ نہیں دے سکتے، کم از کم پاؤں والا مرتبہ تو دے دو. یہ آبزرویشن صحیح تھی عبدالواحد صاحب؟ یا ایہا الناس، او لوگو، کلو مما فی الارض، جس طرح آپ لوگ صاف ستھرے لوگ ہیں، تو اس طرح جو میرے قریبی ساتھی ہیں نا، جو میرے دوست خدمت کرتے ہیں، جو میرے اڈا گرد بیٹھے رہتے ہیں، تو یہ اتنے صاف ستھرے لوگ ہیں، شاید میرے ماحول نے ان پہ اثر کر دیا یا ان کے ماحول نے میرے اوپر اثر کر دیا، کہ مجھے دیکھتے ہیں کہ یہ تو کوئی چیز کھا دیتا ہے تو ہاتھ کو بھی پانچ بار اس طرح دھوتا ہے اور صابن سے، صحیح، یہ تو گلاس میں پانی بھی پی لیتا ہے، تو صاف گلاس بھی ہو تو تین بار گرم پانی سے اس کو دھو لیتا ہے، پھر اس میں پانی پی لیتا ہے، تو میں تین بار دھو لیتا ہوں، وہ چھ بار دھو لیتے ہیں. یا ایوہا الناس، کیونکہ شریعت اسلامیہ میں صفائی جو ہے نا، یہ سب سے بہترین چیز اور سب سے اہم ترین چیز، کیونکہ شریعت تو اول تا آخر صفائی اور ستھرے ہونے کی کنا ہے، صحیح. حضور اسلام نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی اور صفائی ستھرائی یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے، یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے، صحیح. جب ہم اسکول میں تھے، پانچویں جماعت میں تھے، تو پانچویں جماعت میں ہمارے ایک استاد تھے، انگریزی پڑھاتے رہے، اللہ کریم اس کو مغفرت نصیب فرمائے، بڑے دیندار آدمی تھے. تو جو پہلا جملہ میں نے اس سے، ٹیکنیکل جملہ اس سے میں نے یاد کیا تھا، تو اس نے کہہ دیا تھا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی اینی باڈی ان ڈرٹی کلوتھس، یس، اینڈ آفٹر دیٹ ہی سیڈ یو مسٹ میمورائز کلینلینس از نیکسٹ ٹو گاڈلینس، کلینلینس از نیکسٹ ٹو گاڈلینس. تو میں نے کہا کہ جی اس کا ترجمہ بھی آپ سنائے، کیونکہ ہم غلط ترجمہ کر جائیں گے، ہمارا تو اتنا اپروچ نہیں تھا اس زمانے میں انگریزی میں. تو میں نے کہا کہ جی، تو اس نے کہا اس کے دو ترجمے ہیں. تو میں ابھی کبھی کبھار کہہ دیتا ہوں کہ وہ بھی بڑا مختصر تھا انگریزی کا، تفسیر کر رہا تھا. تو اس نے کہا کہ کلینلینس از نیکسٹ ٹو گاڈلینس، مین جب خدا پہ عقیدہ رکھا تو خدا کی بندگی تو سب سے مقدم ہے، لیکن دوسرا نمبر آتا ہے صفائی کا. اور اس نے کہا کہ میرے نزدیک بہترین ترجمہ یہ ہے کہ صفائی ستھرائی کا مرتبہ یہ عبادت سے پہلے ہے. اس نے کہا تبھی تو ہم وضو بنا کر کر نماز پڑھتے ہیں. تو اس نے کہا نیکسٹ ٹو گاڈنس مین پرائر ٹو گاڈنس، کہ فرسٹ آف آل یو مسٹ بی کلین اینڈ نیٹ اینڈ لیٹر، صحیح. تبھی کبھی کبھار میں عبدالواحد صاحب سے کہہ دیتا ہوں کہ آپ اتنی صفائی کرتے ہیں کہ 20 سالہ نوجوان معلوم ہوتے ہیں، ہیں بھی جوان، لیکن صفائی ستھرائی بہترین چیز ہے. حضرت انس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ، کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے تک کپڑے پہ کبھی میل کو چھیل نہیں دیکھا. میں نے حضور علیہ السلام کے کپڑے پر کبھی میل کو چھیل نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے صاف ستھرے بن لیتے کہ سر پہ تیل بھی لگاتے تو حضرت انس فرماتے کہ رات کے وقت تیل لگا دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑے سے اپنے سر کو باندھ لیتے تاکہ پلو بھی آئلی نہ ہو, پلو بھی آئلی نہ ہو. اتنے منظم آدمی. صحیح. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اور ہمارے شیخ تھے مولانا عبد الحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہمیں حدیث پڑھایا کرتے تھے. صحیح. تو اس زمانے میں ہم فائنل کلاس میں تقریباً تھے 140, یعنی فائنل کلاس کے علماء کی 140 کے قریب اسٹوڈنٹس تھے. صحیح. وہ جیسے ہی آ جاتے تو اس طرح کلاس پہ ایک نظر دوڑاتے, اگر کسی کے کپڑے میلے ہوتے صحیح اس کو اتنا غصہ آ جاتا, وہ کہتے شرم نہیں آتی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پڑھنے بیٹھ گئے ہو, آپ کے ان کپڑوں سے پورا سمیل آ رہا ہے, آپ کو شرم نہیں آتی؟ کتنے پاک باز بندے کے اقوال کی اب ہمیں درس, اب ہم درس دیں گے اور آپ اس میلے کچیل والے کپڑوں میں بیٹھے رہیں گے. صحیح. تو فرمایا کرتے تھے یہ ضروری نہیں کہ کپڑے نئے ہیں, صاف. اس نے کہا اگر صاف ہے میل کچیل ہے تو کیا ضرورت ہے, پرانے کپڑے ہوں لیکن صاف ستھرے ہوں. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. او لوگو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار ایک ڈیلیگیشن بھجوا رہے تھے مجھے دیکھی, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا انکم قادمون علی اخوانکم, آپ مہمان بن کے اپنے بھائیوں کے پاس جا رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا فزینوا رکابکم ولباسکم, اپنے سواریوں کو بھی صاف ستھرے رکھے, اپنے کپڑوں کو بھی صاف ستھرے رکھے, اپنے سواری کو بھی صاف ستھرا رکھے, اپنے کپڑوں کو بھی صاف ستھرا. یا ایھا الناس اولو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. کھائیے اس میں سے جو زمین کے اندر ہے حلال طیبا اور پاک اور صاف. تو حلال یہ شرعی صفت ہے, پاک اور صاف یہ طبی اور طبعی صفت ہے. طبی اور طبعی. تو کانے میں دو چیزیں مست ہیں, نمبر ایک کہ شریعت میں لا فل ہو, اور نمبر دو کہ فزیکلی اور میڈیکلی صاف ستھرا ہو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور فالو نہ کرے خطوات الشیطان, قدم شیطان کے, شیطان کے فٹ سٹیپس کو فالو نہ کرنے. تو پتہ لگ گیا کہ شریعت میں جو چیز حلال نہیں اور آدمی کہتا ہے وہ شیطان کو فالو کرتا ہے. شریعت میں حلال ہے لیکن گندا ہے, گندے پلیٹ میں ہے, گندے پیالے میں ہے. صحیح. یہ میں نے آپ کو بتا دیا, میرے جو قریبی ساتھی جو میرے خدمت کرتے ہیں. صحیح. وہ تو مجھے وہ کین بھی دے دیتے ہیں, اسپرائٹ میں کبھی کبھار پی لیتا ہوں. تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ جا کے کچن میں اس کو تین بار دھو لیتے ہیں. صحیح. تو پھر لے آتے ہیں کہ اس طرح اگر لے گئے تو وہ اس کو منہ نہیں لگائے گا. صحیح. میں تو یہ ڈالر ہے, ڈالر یہ بھی ہاتھ میں لے لیتا ہوں. صحیح. تو پھر اس کے بعد ہاتھ دھو لیتا ہوں, پتہ نہیں اس کے ساتھ 10,000 قسم کے جرمز لگے ہوتے ہیں. صحیح. تو صفائی ستھرائی یہ ایمان کا تقاضا ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو. میں گھر میں بیٹھا رہتا ہوں کھانا کھاتے ہوئے. صحیح. تو اگر ٹی وی چینل تبدیل کر دیتا ہوں جیو سے اے آر وائی پر, خبروں کے لیے چلا جاتا ہوں, اور وہ جو ریموٹ ہے وہ اٹھا دیتا ہوں, اس طرح کر دیتا ہوں, تو فوراً کھانے سے اٹھ کے پھر ہاتھ دھو لے تو پھر آگے بیٹھ جاتا ہوں. صحیح. صفائی ستھرائی لازمی چیز ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. یقینا شیطان آپ کے لیے مینیفیسٹ دشمن ہے, یعنی ان کی دشمنی کے لیے آپ کو کوئی ریسرچ نہیں کرنا ہے کہ فائنڈ آؤٹ کریں وہ ہمارے دشمن ہے کہ نہیں ہے. اللہ کریم فرماتے وہ پلین دشمن ہے, اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. تو جو کام شیطان کیا کیوں کر رہے ہیں. انما باتیے یا مرکم, وہ حکم دیتا ہے آپ کو, یعنی وسوسے ڈالتا ہے, وہ وسوسے ڈالتا ہے آپ کے دل میں, بسوئے والفاشائے سو, وہ گندگی جو آپ عقل سے نہیں معلوم کر سکتے شریعت نے آپ کو بتا دیا ہے, وہ گندگی جو آپ عقل سے نہیں معلوم کر سکتے شریعت نے آپ کو بتا دیا ہے, اور فحشاء وہ گندگی جو انسانی عقل بھی معلوم کر سکتا ہے. اب مجھے دیکھیے مجھے دیکھیں، یعنی جو حیوان سلاٹر نہ کیا گیا، جس کا شرعی ذبح نہ ہو چکا ہو، صحیح، آپ کا عقل نہیں معلوم کر سکتا کہ اس میں کیا گندگی ہے، آپ کا کیس میں بسم اللہ اللہ اکبر قصدن نہیں پڑا گیا تو آپ کا عقل یہ پوچھ نہیں کر سکتا کہ اس میں گندگی کیا ہے، کہ ہم نہیں کر سکتے، شریعت نے آپ کو بتا دیا کہ وہ آپ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، تو نہ کھاؤ اس کو، صحیح، تو اس کو سو کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، سو کہتے ہیں، لیکن مجھے دیکھیے گوبر کا نا، کیا گائے کا گوبر کا نا، اس کے لیے بھی کسی شریعت کے حکم کی ضرورت ہے؟ ہاں وہ تو آپ کا عقل بھی معلوم کر سکتے ہیں، کوئی کھانے والی چیز، یہ میں نے مثال سے سمجھا دیا، بات یہ وہ آپ کو سو سے ڈال دیتا ہے بسوئے شرعی گندے کاموں کا والفاشائے اور عقلی طور پہ گندے کاموں کا، وہ انتقولو اور وہ آپ کے دل میں ڈالتا ہے یہ بات، انتقولو علی اللہ کہ آپ کہیں اللہ کے متعلق مالا تعلم ہونے سی باتیں جس کے آپ کے سمجھ نہیں آتی، وہ آپ کے دل میں ایسی باتیں ڈال دیتا ہے، اللہ کے متعلق ایسے خیالات ڈال دیتا ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی، بازن میں آگئی، حدیث میں آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کسی ایک کو وسوسہ ڈال دیتا ہے، من خلق کا، آپ کو کس نے پیدا کیا، تو جواب کیا ہے، اللہ نے، پھر وہ کہے گا ومن خلق اباک، آپ کے باپ کو کس نے پیدا کیا، جواب کیا ہے، اللہ نے، پھر وہ کہے گا ومن خلق السماوات والارض، یہ زمین اور آسمان کس نے پیدا کیے، تو جواب کیا ہے، اللہ، تو حضور فرماتے وہ رکے گا نہیں، وہ کہے ومن خلق اللہ، پھر اس اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے، یعنی وہ گریجولی آپ کو لے جاتا ہے کفر کی طرف، کہ پھر اس اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس سٹیج پر لے جائیں فلتدخل علی یسارک ثلاثا، آپ بائیں جانب تین بار کوکیں اور کہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ، وہ بڑا خبیث ہے، اس خبیث کو طریقہ آتا ہے کہ آدمی کے ایمان کا کیسے جنازہ نکالنا ہے، دیکھیں حضور نے ہمیں بتا دیا کہ کس طرح وہ گریجولی آپ کو کفر کی طرف لے جانا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے اتبعوا کے فالو کریں ما انزل اللہ وہ جو نازل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے قالوا تو وہ کہہ دیتے ہیں بل نتبعوا بلکہ ہم تو فالو کرتے ہیں ما وہ چیز الفینا علیہ آباءنا کہ ہم نے پایا ہے اس کام پہ ہمارے آبا و اجداد، یعنی ہم تو کلچر کو فالو کریں گے، ہم کسٹمز کو فالو کریں گے، ہم یوزیجز کو فالو کریں گے، ہم رسم و رواج کو فالو کریں گے، کیونکہ رسم و رواج کہاں سے آتا ہے، باپ دادوں کی طرف سے، کہاں سے آتا ہے، باپ دادوں کی طرف سے، تو اللہ کریم فرماتے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فالو کرو وہ جو اللہ نے نازل کر دیا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اپنے آبا و اجداد کے طور طریقوں کو فالو کریں گے، تو اللہ کریم نے فرمایا اولو کان آباؤہم آیا وہ فالو کریں گے آبا و اجداد کے طریقوں کو، ولو کان آبا اگرچہ تھے ان کے آبا و اجداد لا یاقلون شیئن کہ ان کو عقل نہیں تھی کسی بھی چیز کی ولا یاتدون اور نہ وہ ہدایت یافتگان میں سے تھے، یعنی ان کا کام اگر عقلی طور پر بھی غلط ہو شرعی طور پر بھی غلط ہو پھر بھی یہ فالو کریں گے اس لیے کہ باپ دادا کا طریقہ ہے، کہیں فرماتے ہیں اس کا کوئی تک بنتا ہے کہ ایک چیز جسے نہ عقل مانے اور نہ شریعت مانے پھر بھی آپ فالو کریں گے، اس لیے کہ وہ آپ کا رسم و رواج ہے، اس لیے کہ وہ آپ کے قوم میں چلا آ رہا ہے، اس لیے کہ وہ آپ کے آبا و اجداد کے طریقے ہیں، بس ذہن میں آگے اللہ کریم فرماتے ہیں کیا اس کا کوئی تک بنتا ہے، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، سورہ نساء، Let me find out. نہیں سورہ نساء نہیں، سورہ لقمان، سورت لقمان آیہ نمبر 20 اور 21، دیکھ لیے وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، آیہ نمبر 20 أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ کیا آپ لوگ نہیں دیکھتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تابع بنا دیا ہے آپ لوگوں کے ما وہ چیزیں جو آسمانوں میں اور وہ جو زمین میں ہیں وَأَصْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا اور کامل کر دیا ہے اللہ نے آپ لوگوں کے اوپر اپنی نعمتوں کو ظاہراً اور باطناً وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں یُجَادِلُ فِي اللَّهِ جو جھگڑتا ہے اللہ کی ذات میں، اللہ اللہ کریم فرماتے آرگومنٹس کرتا ہے اللہ کی ذات میں، اللہ کی قوت میں، اللہ کی وحدانیت میں، اللہ کے پاور میں، اس کا کوئی تک بنتا ہے کہ اللہ کے حوالے سے بندہ آرگومنٹ کرے؟ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو جادل فی اللہ، جو ریزننگ کرتا ہے اللہ کے ذات کے بارے میں بغیر علم، بغیر علم کے، ولا ہدن اور بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر اور بغیر کسی روشنی دینے والے کتاب کے، نہ علم ہے، نہ ہدایت ہے، نہ کتاب ہے اس کے پاس، اللہ کی ذات میں ریزننگ کر رہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب انہیں کہا جاتا ہے آمنو اتبعو کے فالو کرے ما وہ چیز انزل اللہ جو نازل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، قالو تو وہ کہہ دیں گے بل نتبعو بلکہ ہم تو فالو کریں گے ما وجدنا علی آباءنا وہ رسم و رواج اور وہ کلچر، وہ کسٹمز، وہ عرف، وہ عادت، وہ کنونشنز، یہ سارے الفاظ ہیں کہ ہم فالو کریں گے وہ رسم و رواج، وجدنا علی آباءنا جس پر ہم نے پائے ہیں اپنے آباؤ اجداد کو، جنریشن آفٹر جنریشن جو چیز ہماری قومیت میں آ رہی ہے تو اس کو فالو کریں گے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں اگر وہ گندگی ہے اور شیطان کی اتباع ہے پھر بھی اس کو فالو کریں گے، صحیح؟ اور تبھی میں نے آپ سے کہہ دیا تھا اصول تفسیر، جب اصول میں ہم کہہ رہے تھے تو میں نے کہا کہ عقل کے بعد وحی کی ضرورت کیوں ہے، یاد ہوگا آپ کو، میں نے آپ کو کئی جوابات دے دیے تھے کہ جب اللہ کریم نے انسان کو عقل دیا ہے، عقل سے وہ سپیس پہ جا پہنچتا ہے، صحیح، اٹلانٹک اور پیسیفک میں ڈرلنگ کرتا رہتا ہے، بازن میں آ گئی، ہوا کے گوشت پہ اڑ رہا ہے بلی جانزے کی طرح، صحیح، تو پھر اس عقل کے باوجود وحی کی کیا ضرورت تھی، اس عقل کے باوجود وحی کی کیا ضرورت تھی؟ تو وہاں پہ میں نے آپ کو چیز سات جوابات دے دیے تھے، ایک جواب وہاں میں نے یہ دیا تھا کہ انسانی عقل یہ رسم و رواج کا مقابلہ نہیں کر سکتا، انسانی عقل کی کمزوری یہ ہے کہ یہ رسم و رواج کا مقابلہ ذرا زور سے نہیں کر سکتا، یہ بڑا مشکل کام ہے، رسم و رواج کا مقابلہ نہیں کر، اور رسم و رواج کے پکے اٹارنی جو ہوتے ہیں وہ جو ہمارے گھر میں ہوم منسٹرز ہوتے ہیں، صحیح، وہ رسم و رواج کے مکمل اٹارنی ہوتے ہیں، صحیح، اور وہ اٹرنی جب پلی لے لے کوئی مائی کا لال، آپ خوش قسمت ہیں اس مصیبت میں پنسے نہیں ہیں، نہیں میں آپ پنسانا چاہتے ہیں تاکہ الحمدللہ سے آپ انا للہ پہ چلے جائیں۔ قالو بل نتبعو تو یہ کہہ دیتے بلکہ ہم فالو کریں گے ما وجدنا علی آباءنا وہ چیز جس پہ ہم نے پایا ہے اپنے آبا و اجداد کو، یعنی رسم و رواج کو۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر رسم و رواج شیطانی بھی ہو تو پھر بھی فالو کریں گے، صحیح، دیندار لوگ بھی نہیں کاؤنٹر کر سکتے، صحیح، ہم بھی سرنڈر کر جاتے ہیں، صحیح، اکیلے میں آپ کیا کچھ کریں گے، صحیح، ہم بھی سرنڈر کر جاتے ہیں، شادی ہوتی ہے رسم و رواج ہوتے ہیں ایک جانب، صحیح، شریعت کا تقاضا اور دوسری جانب، حد تلوسا کوشش کر لیتے کچھ کنٹرول کر جائیں، صحیح، تھوڑا بہت کنٹرول کر، لیکن جب ہوم منسٹر اسٹینڈ لے رہتے ہیں ہم کہتے ہیں جی بس ٹھیک ہے، جس گو ہے ڈو دیٹ، یہ انسان کی کمزوری ہے، تبھی تو اللہ کریم نے وحی بھجوائی کہ عقل ہدایت کے لیے کافی نہیں ہوا کرتا، عقل تو گندگی بھی پھیلاتا ہے، بازن میں آ گئی، تو اس کے پیچھے اللہ نے فرمایا اولو کان شیطان اگرچہ ہو شیطان یدعون کے بلائے ان کو الی عذاب السعیر جلتے ہوئے آگ کے عذاب کی طرف، کہ یہ رسم و رواج یہ تو جلتے ہوئے آگ کے عذاب کی طرف شیطان کا بلاوا ہے، شیطان کا بلاوا ہے۔ تو یہاں پہ دو تین مسئلے اہم ہیں، مسئلہ نمبر ایک رسم و رواج کی حیثیت شریعت میں، یہ مسئلہ نمبر ایک، اور مسئلہ نمبر دو تقلید، تقلید، جہاں تک رسم و رواج کا تعلق ہے تو آپ لکھیں کہ اسلامک لاز کے سورسز دو قسم کے ہیں، سورسز آف اسلامک لا، ہم اسلامک لاز کہاں سے لیتے ہیں، یہ دو قسم کے ہیں، نمبر ایک فنڈامنٹل سورسز اور نمبر دو سیکنڈری سورسز، فنڈامنٹل سورسز یہ چار ہیں، اللہ کی کتاب، ہم قانون کہاں سے لیتے ہیں بتائیں، اللہ کی کتاب سے، نمبر دو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قانون کہاں سے لیتے ہیں سنت رسول سے، نمبر تین اجماع امت، مجتہدین کا اتفاق کسی مسئلے پر، اجماع امت کا معنی امت سے مراد مجتہدین ہے، میں اور آپ نہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل، سفیان ثوری، ابن عیینہ، وکیع بن الجراح، صحیح، قاضی ابن ابی لیلا، امام شعبی، امام اوزاعی، سفیان ثوری، یہ مجتہدین ہیں، ان کا اتفاق، اس کو اجماع کہتے ہیں، صحیح، اور اس کے لیے ٹرم ہے کانسنسس آف اوپینین. کیا فاروق صاحب کیا ہے؟ کانسنسس آف اوپینینز، بٹ اوپینین آف ہوم؟ ناٹ آف می اینڈ یو، آف مجتہدین. وہ مجتہد کو کہتے ہیں جورسٹ، جے یو آر آئی ایس ٹی، جورسٹ. اور نمبر چار قیاس، کیو آئی وائی اے ایس، قاف یا الف سین، قیاس. تو قیاس کا معنی کہ قرآن حدیث میں کوئی حکم ذکر ہے تو وہاں اس کا ریزن ہم معلوم کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اس کی کاز اور ریزن ہم معلوم کر دیتے ہیں، اور وہی کاز اور ریزن کسی دوسرے ماحول میں اپلائی کر دیتے ہیں کہ یہ ماحول بالکل اسی طرح ہے، یہ مسئلہ بالکل اسی طرح ہے جو قرآن میں ذکر ہے، یہ مسئلہ بالکل اسی طرح ہے جو حدیث میں ذکر ہے. بعض میں آگے تو وہ ریزن اپلائی کر دیتے ہیں اور سولوشن نکال دیتے ہیں. سولوشن تو یہ فنڈامنٹل سورسز ہیں. سیکنڈری سورسز، نمبر ایک، صحابہ کرام کے اقوال اور افعال، کیونکہ یہاں بھی ایمبیگوٹی آ جاتی ہے شریعت میں، حدیث کے حوالے سے، سنت کے حوالے سے، ہاں کوئی کنفلکٹ ہو، کیا ہو، کوئی کنفلکٹ ہو تو ہم اس کو ریزالو کرتے ہیں حضور علیہ السلام کے صحابہ کے اعمال کی روشنی میں کہ ان کا عمل کیا تھا، صحیح، یا انہوں نے کیا کہا ہے اس سلسلے میں. تو صحابہ کرام کے اقوال و اعمال، یہ نمبر ایک. نمبر دو، سابقہ پیغمبروں کی شریعت جو قرآن میں یا حدیث میں نقل کیا گیا ہو، کوئی حکم ان کی شریعت کا قرآن میں یا حدیث میں نقل کیا گیا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو ریپیل نہ کیا ہو، اس کو ریپیل نہ کیا ہو. نمبر تین، پبلک انٹرسٹ یا پبلک گڈ، عوامی مفاد. کیا کیا چیز؟ عوامی مفاد. اب دیکھیے، شریعت اسلامیہ میں یہ ہے، آپ کسی کی پراپرٹی کو بزور یا بجبر اس کی مرضی کے بغیر کسی طریقے سے لے سکتے ہیں، چاہے آپ قیمت بھی ادا کریں، 10 times more ادا کریں، لیکن آپ کسی کی پراپرٹی کو بزور تو نہیں لے سکتے، یہ شریعت کا بنیادی فیصلہ ہے، صحیح. لیکن کسی کی پراپرٹی کے ساتھ عوامی مفاد وابستہ ہو کہ گورنمنٹ نے روڈ نکالنا ہے، گورنمنٹ نے کیا نکالنا ہے؟ روڈ نکالنا ہے، ریلوے لائن بچھانی ہے، صحیح، ہسپتال آباد کرنا ہے، کوئی اور پبلک انٹرسٹ کا کام کرنا ہے، صحیح. تو وہاں شریعت کا یہ رول فار ٹائم بینگ سسپینڈ ہو جاتا ہے. شریعت کا یہ رول کیا ہو جاتا ہے؟ یہ سسپینڈ ہو جاتا ہے، وہاں پبلک انٹرسٹ وہ پریویلنگ ہو جاتا ہے، پبلک انٹرسٹ وہ پریویل ہو جاتا ہے، صحیح. اور وہاں پہ مستقل قانون ہوتا ہے، لا آف ایکوزیشن، اس کو کہتے ہیں کیا؟ ہاں، لا آف ایکوزیشن، آپ لکھیں اس کو اے سی ٹی او یو آئی ایس آئی ٹی آئی او این، لا آف ایکوزیشن، ٹو ایکوائر دی پراپرٹی آف سم ون فار پبلک گڈ. بات میں آ گئی؟ تو اس کو شریعت اسلامیہ میں کہتے ہیں مصالح مرسلہ. کیا کہتے ہیں؟ مصالح، مصلحت کی جمع ہے، مصالح مرسلہ یا پبلک گڈ یا پبلک انٹرسٹ. اور اس کے بعد استصحاب الحال، استصحاب، لنکنگ، قانون میں ہم اس کو کہتے ہیں لنکنگ. تو لنکنگ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے ڈسپیوٹ پیدا ہو جاتا ہے دو بندوں کا، ڈسپیوٹ پیدا ہو جاتا ہے دو بندوں کا کہ میرے ڈرین کا پانی اس بندے نے بند کر دیا ہے، بارش ہو جاتی ہے تو میرے گھر سے جو پانی نکلتا تھا اس کی پراپرٹی سے گزرتا ہے تو اس نے بند کر دیا ہے. تو وہاں پہ بس بھائی اس کی پراپرٹی، آپ کا پانی چھوڑے یا نہ چھوڑے، صحیح، لیکن وہاں پہ وہ کورٹ جو ہے وہ لنک کر دیتا ہے کہ ماضی میں اس کی کیفیت کیا تھی، یعنی یہ پانی اس کی پراپرٹی میں اب آپ نے چھوڑ دیا ہے یا کئی سالوں سے یہ جا رہا تھا. نہیں جی، تو 15-20 سال سے اس کے پراپرٹی پہ ہی پر، صحیح. تو اس کو کہتے ہیں لا آف لنکنگ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ لا آف لنکنگ، ہیو اٹ ایز اٹ از، ہیو اٹ ایز اٹ از. تو ہم وہاں فیصلہ کر لیتے ہیں ہیو اٹ ایز اٹ از، کہ یہ جیسا ہے اس طرح ہی رکھا جائے. اس کو کہتے ہیں لنکنگ، اور قانون میں اور فقہ میں اس کو کہتے ہیں استصحاب الحال، صحیح. اور پانچویں چیز، اس کو کہتے ہیں سد الذرائع. سد الذرائع، سد الذرائع کا معنی یہ ہے کہ دا ایشو اٹسیلف از لیگل، دا ایشو اٹسیلف از لیگل، بٹ دیٹ ول اوپن این ایکسس ٹو این انلیگل ایکشن. کہ یہ لیگل ایشو جو ہے یہ انلیگل پریکٹس کے لیے ایکسس دے دے گا. صحیح. تو شریعت اسلامیہ کہہ دیتا ہے کہ اس لیگل ایشو کو سٹاپ کر دیں. کیا کر دیں؟ اس لیگل ایشو کو یہاں سٹاپ کر دیں, کیونکہ اس سے بڑی انلیگلٹی کی طرف راستہ نکلتا ہے. بازن میں آ گئی. اور پانچویں یا چھٹی چیز اس کو کہتے ہیں کسٹم. تو کسٹم میں تفصیل ہے, کل بتائیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام على سيدنا النبي المرسلين محمد وعلى اصحابه اجمعين. رب العالمين ربنا قرانا في ذات النبي قرانا ناسينا وعلمنا من ما جعلنا وفي وقت وطانا ليلا ونهار. الله خير محافظ ورحمة الراحمين. شرفا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه. سو گزشتہ را ہم ذکر کر رہے تھے کہ قانون کے سورسز کتنے ہیں. صحیح. اور ہم پہنچ چکے تھے آخری سورس پر جس کو کہتے ہیں عرف. جس کو کہتے ہیں عرف یا کسٹم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے کسٹمز کو کیٹیگرائز کر دیا. کچھ کسٹمز وہ تھے جو ٹھیک ٹھاک تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رکھا ایز از. اس کی ایک مثال قتل خطا کے لیے بلڈ منی. قتل خطا کے لیے بلڈ منی 100 اونٹوں کی قیمت. یہ پیننسلا کا کسٹم تھا, جزیرۃ العرب کا کسٹم تھا. حضور علیہ السلام نے ایز از رکھا. دوسرے نمبر پہ وہ کسٹم جس میں اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں تھی, جس طرح بت پرستی, یہ ان کا کسٹم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکسر اس کو ختم کر دیا. اور تیسرے وہ کسٹمز جو پارشلی گڈ اور پارشلی بیڈ تھے. شادی ان کے کسٹم کا حصہ تھا, شادی کرنا ان کے کسٹمز کا حصہ تھا. تو شادی اٹسیلف دیٹس اے نیچرل ریکوائرمنٹ, بغیر اس کے تو دنیا باقی نہیں رہ سکتی. صحیح. لیکن برائی ان کے ہاں کیا تھی کہ کتنے خواتین شادی کیے جائیں اس کا کوئی لمٹس نہیں تھا, کوئی حد نہیں تھی. نمبر دو, خاتون کی مرضی کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. نمبر تین, پاورفل آدمی جس بھی لڑکی پہ ہاتھ رکھتا کوئی منع کرنے والا نہیں تھا. نمبر چار, خاتون کو کسی قسم کے سماجی حقوق حاصل نہیں تھے. دے ور جسٹ لائک یوٹیلیٹیز, چاہا تو رکھا اور چاہا تو چھوڑ دیا. نمبر پانچ, جس خاتون کا شوہر مر جاتا تو شوہر کا بھائی, انکل یا کزن جو بھی ہوتا کلوزسٹ ون, وہ مدعی بن جاتا اس خاتون کا کہ اس کا حق سمجھا جاتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گندے کسٹمز کا خاتمہ کر دیا. بازے میں آ گئی. صحیح. تو اب نیچے آیت میں دیکھیں, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے اتبعوا فالو کرو ما انزل اللہ, وہ جو نازل کیا اللہ تعالی نے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا اس کی اتباع کرو تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ قالو کہہ دیتے ہیں بل نتبعو, بلکہ ہم تو اتباع کریں گے, ما الفینا علی آبانا, ان چیزوں کا جس پہ ہم نے پائے اپنے آباؤں و اجداد کو. یعنی کسٹمز کو فالو کریں گے. ہم کیا کریں گے؟ کسٹمز کو فالو کریں گے. 170 ہے نا, ہے نمبر 170. قالو کہہ دیتے ہیں بل نتبعو, بلکہ ہم فالو کریں گے ما الفینا علی آبانا, ان کسٹمز کو جس پہ پایا ہے ہم نے اپنے آباؤں اجداد کو. تو اب اللہ کریم نے بھی ایسا نہیں کہا کہ کسٹمز کو فالو کرنا یہ گندگی ہے. نہیں, بڑے حکیمانہ انداز سے کہہ دیا, اولو کان آباؤں, یہ فالو کریں گے آباؤں اجداد کو, اگرچہ تھے ان کے آباؤں اجداد لا یاقلون شیئا, جن کو کسی بات کا عقل نہیں آیا کرتا تھا, ولا ہم یعقلون, اور نہ ان کو کوئی ہدایت نصیب ہوئی تھی. یعنی ان کو تو کوئی آسمانی ہدایت بھی نہیں تھی اور ان کا عقل بھی معوف ہو چکا تھا، ان کا عقل بھی معوف ہو چکا تھا، تو کیا ان بے عقلوں کے کسٹمز کو فالو کریں گے؟ تو اب پتہ لگ گیا یہاں کہ جو کسٹمز عقل مندی کی بنیاد پر ڈیولپ ہو چکا ہو اس کو فالو کرنا ٹھیک ہے۔ اللہ کریم نے کہہ دیا کہ یہ تو وہ کسٹمز ہیں جو بے عقلی کی بنیاد پر اسٹیبلش ہو چکے ہیں، بے وقوفی پر اسٹیبلش ہو چکے ہیں۔ تو دیکھیے بحیثیت مولوی اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ کسٹمز جب آپ سے پوچھا جائے، کسی جگہ پہ آپ گئے، آپ مولوی ہیں صحیح، آپ وہاں کے کسٹم سے واقف نہیں، کسی نے آپ سے پوچھ لیا کہ ہمارا ایک طریقہ یہ ہے، مولوی صاحب یہ طریقہ شریعت میں جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ صحیح، تو ابھی آپ فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ یہ کسٹم قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں جا رہا، یہ کسٹم قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں جا رہا، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ کسٹم بے وقوفی کا مظہر تو نہیں ہے، دیوانگی کا مظہر تو نہیں ہے؟ صحیح، تو اگر نہیں تو آپ کہیں just go ahead and do that. اب کسی نے آپ سے کہہ دیا کہ ہمارا کسٹمز ہے ہم فٹ بال کھیلتے رہتے ہیں، صحیح، اب قرآن فٹ بال کو ڈسکس کرتا ہے؟ ذرا زور سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فٹ بال پہ لیکچر دیا کرتے تھے، بتائیں، ہاکی پہ دیا کرتے تھے، کرکٹ پہ دیا کرتے تھے، صحیح، تو آپ سے کہ یہ ہمارا کسٹمز ہے، یہ کام کرتے ہیں، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ارے بھائی اس چیز کو قرآن منع کرتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، حدیث منع کرتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، یہ عقل مندی کی بنیاد پر اسٹیبلش ہوتا ہے، بے وقوفی کی بنیاد پر، بھائی ورزش ہے، ایکسرسائز ہے، وچ از ریکوائرمنٹ آف یور باڈی، نمبر ٹو انٹرٹینمنٹ ہے، انجوائمنٹ ہے، دیٹ از الاؤڈ اینڈ پرمیسیبل، ایز لانگ یور باڈی از کورڈ، یور نیز آر ناٹ اوپن، یور نیز آر Your knees are not open. Just go ahead and do that. It's allowed and permissible. اس طرح آپ فتوا دیں گے، فتوا اس طرح دیں گے کہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے، نمبر ایک، نمبر دو بے وقوفی تو نہیں ہے، کیا بے وقوفی تو نہیں؟ نہیں جی بے وقوفی نہیں ہے، تو نہیں، just go ahead and do that. قرآن و سنت کے کسی قانون کے اس میں وائلیشن تو نہیں ہو رہا؟ جی نا نہیں ہو رہا، تو جب نہیں ہو رہا just go ahead and do that. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ سے پوچھا جائے گا کراچی میں، یس، آپ سے پوچھا جائے گا کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، پشاور میں، کہ ہم شادی کے موقع پر اس قسم کے جوڑے خواتین ڈالتے ہیں، صحیح، تو یہ جوڑا یہ شرحن جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو آپ کہیں کہ اس جوڑے میں کیا کچھ ہے، کوئی قرآن و سنت نے اس پر پابندی لگائی ہے؟ نہیں جی، یہ بے وقوفی کی بنیاد پر یہ کسٹم تو ڈیولپ نہیں ہوا، عقل مندی کی بنیاد پر ڈیولپ ہو چکا ہے، عقل مندی کی بنیاد پر ڈیولپ ہو چکا ہے، خاتون کی باڑی اس سے کور ہو چکی ہے، just go ahead and do that. بازن میں آگئی کہ نہیں؟ بازن میں آگئی، صحیح، تو یہ کسٹمز کا فیصلہ اس طرح ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کریم نے بھی یعنی ایک ہی جملے سے کسٹمز کو تقسیم کر دیا کہ اولو کان شیطانو اولو کان آباؤ اگرچہ تھے ان کے آباؤ اجداد لا یعقلون شیئا، جن کو عقل نہیں آتی تھی کسی چیز کی، ولا ہم یہتدون، اور نہ وہ رائے راست پہ چلنے والے تھے، تو ان کو ہدایت بھی نہیں تھی، وہ عقل مند بھی نہیں تھے، ان کے کسٹم عقل مندی کے اساس پر اسٹیبلش بھی نہیں ہوئے، تو بے وقوفی کو فالو کریں گے یہ لوگ؟ پاس میں آگے، اب دیکھیے ہم بھی فالو کرتے ہیں کسٹمز کو، ہم بھی فالو کرتے ہیں کسٹمز کو، بلکہ ٹو ٹیل یو دا ٹروتھ کہ شریعت کا تو زیادہ تر حصہ کسٹمز پر جاری ساری، ابھی ہم ذکر کر رہے تھے اپنی کلاس میں کہ حدیث میں اگر کوئی کنفیوژن ہے، حدیث میں کوئی کنفیوژن ہے، حدیث میں کوئی ایمبیگوٹی ہے، ابہام ہے، اور ہمیں پتہ نہیں رہتا کہ یہ کام کیسے کیا جائے گا، تو ہم وہاں کہتے ہیں جاؤ جی صحابہ کے کسٹمز پہ، کدھر جائیں؟ صحابہ کے کسٹمز پہ، یا تابعین کے کسٹمز پہ، کہ ان کے کسٹمز کیا تھے، جس کو ہم تعامل کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تعامل، تعامل کا معنی کنٹینیوس پریکٹس، تعامل کا معنی، یعنی تعامل اس چیز کو، یہ نہیں کہ ونس وائل انہوں نے یہ کر لیا، نہیں، وہ کانسٹنٹلی یہ کام کرتے رہے، صحیح، تو کیا ہم صحابہ کرام کے متعلق یہ سوچ بھی سکتے ہیں کہ کانسٹنٹلی وہ غلط کام کر رہے تھے؟ انا للہ، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ اسٹوڈنٹس تھے، صحیح، تو تعامل صحابہ یہی کسٹمز ہے، صحیح، اور اب تو ہم تعلیم کے حوالے سے ہم ہر ایک حدیث پہ بحث کرتے ہیں کہ حدیث کا نیریشن چین، جب نیریشن چین ذکر ہوتا ہے پھر ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ نیریشن چین میں 6 راوی ہیں، ہر ایک راوی کی حیثیت محدثین کے نزدیک کیسی ہے، محدثین کے نزدیک کہ تو اگر کسی ایک بھی راوی پر کسی محدث نے کوئی مارک لگا دیا ہو کہ اس کے حافظے میں تھوڑا سا فرق آ گیا تھا، اس کی میموری میں بتائیں تھوڑا سا فرق آ گیا، تو وہ وہاں مارک لگا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کو سپورٹ چاہیے، اس حدیث میں جو سبجیکٹ ذکر ہے اس کو کسی دوسرے حدیث کی سپورٹ چاہیے، یا اس کو عقل کا سپورٹ چاہیے کہ مضمون جو ذکر ہوا یہ عقل کے خلاف تو نہیں ہے، صحیح، اگر مضمون ذکر ہوا عقل کے خلاف ہے ہم مسترد کر دیتے ہیں، صحیح، اگر مضمون ذکر ہوا اور راوی ایک ایسا ہے جس کے حافظے میں تھوڑا سا فرق تو ہم کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، حدیث کیا ہے ضعیف، اس کے ضعف اور کمزوری کو ہم کس طرح ختم کر دیتے ہیں کہ حدیث اکیڈمیکلی کیا تعلیمی اعتبار سے حدیث کے نیریشن چین میں ایک راوی ہے جس کا حافظہ کمزور تھا، تو اس حوالے سے حدیث کا سٹیٹس تو ہے ضعیف، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ صحابہ کا عمل کیا تھا، جی صحابہ یہ پریکٹس کرتے تھے جو حدیث میں ذکر ہے، جو حدیث میں ذکر ہے یہ پریکٹس، تو حدیث اٹ سیلف از ضعیف بٹ بیکاز آف دی کانسٹنٹ پریکٹس آف صحابہ اٹ بیکیم اے قوی اینڈ آتھینٹک ون، بس میں آ گئی کہ نہیں بتائیں، تو یہی بات، تو آپ یہ آپ نے کی کہ کوئی چیز، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی چیز قرآن کریم میں واضح ہے فبر راس والعین، سر آنکھوں پر، حدیث رسول میں واضح ہے فبر راس والعین، سر آنکھوں پر، صحابہ کرام سے نقل ہے لیکن مختلف انداز سے، ایک صحابی نقل کرتا ہے ایک انداز سے، دوسرا صحابی نقل کرتا ہے دوسرے انداز سے، یعنی ٹو ٹیل یو ون ایگزامپل، ان فار ایگزامپل لک ایٹ می، نکاح میں ہم مہر مقرر کرتے ہیں، نکاح میں کیا کرتے ہیں مہر مقرر کرتے ہیں، مہر نکاح کا ایک ریکوائرمنٹ ہے، برائڈل منی مقرر کرتے ہیں، اب یہ کم از کم کتنا ہونا چاہیے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیٹ از سمبالک، اینی تھنگ کین بی مہر، اینی تھنگ، ایون ون پینی، ایون ون پینی، کہ یہ فلانا جو فلاں کی بیٹی ہے اور اس نام پر اس کی کوئی دوسری بیٹی نہیں، آپ نے ان دو گواہوں کے حضور نکاح صحیح شرعی محمدی کے احساس پر ایک پینی مہر کے عوض قبول کیا ہے، صحیح، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نکاح از ڈن، صحیح، اور دا ہسبینڈ از باؤنڈ ٹو پے ون پینی، دا ہسبینڈ از باؤنڈ ٹو پے بیکاز ہی سیڈ دیٹ از سمبولک، دیٹ از واٹ سمبولک، اور سمبولک میں تو آپ اگر کسی کو پرائز خاک بھی دے دیں، پرائز از پرائز، یس، نو باڈی ول لک انٹو اٹس ویلیو اینڈ پرائز، بیکاز دیٹ از پرائز ناٹ پرائز، دیٹ از واٹ، دیٹ از پرائز ناٹ پرائز، تو آدمی ہے یہ دیکھیے، اسکول میں، ہائی اسکول میں بچوں کو کیا دیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ایوارڈ، ایوارڈ سرمنی، تو ایوارڈ کیا ہے، ایک پینی کا ایک کاغذ ہے نوجوانوں کو خوش کرنے کے لیے، ایک پینی کا، پینی سے بھی کم ہوگا، صحیح، ایک پینی کا، لیکن وہ اسٹوڈنٹ کتنا خوش ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے والدین وہ اپنے رشتے داروں کو بلا لیتے ہیں کہ میرے بچے کو ایوارڈ مل چکا ہے، بھائی کیا ایوارڈ ہے، یہ تو ایک روپے کا بھی نہیں فروخت ہوتا، بھائی دیٹ از سمبولک، صحیح، کہ یہ قیمت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سمبولک ہے، یہ ریکگنیشن ہے، یہ کیا ہے، یہ ریکگنیشن ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سمبولک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کم از کم 4 درہم ہونا چاہیے، کیونکہ ایک حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح کروایا بسمن المجن، مجن کہتے شیلڈ کو، مجن کس چیز کو کہتے، وہ بیٹل میں جو شیلڈ استعمال ہوتا ہے نا پروٹیکشن کے لیے، شیلڈ، کہ حضور علیہ السلام ڈال، کہ حضور علیہ السلام نے ڈال پر ایک نکاح کروا دیا، صحیح، اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں سے فائنڈ آؤٹ کر دیا کہ بازار میں ڈال فروخت ہو رہا تھا 4 درہم کا، ڈال فروخت ہو رہا تھا کس چیز کا، 4 درہم کا، تو اس نے کہا کہ بس کم از کم یا منیمم مالیت مہر کی کتنی ہونی چاہیے، 4 درہم، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے مہر سمبولک ہے، مہر کیا ہے، سمبولک ہے، لیکن سمبل کی بھی کچھ حیثیت ہونی چاہیے، سمبل کی بھی کچھ حیثیت ہونی چاہیے، نمبر ایک، نمبر دو، یہ تو امام شافعی کو جواب دے دیا کہ سمبل کی بھی کچھ حیثیت ہونی چاہیے، کچھ ویلیو ہونا چاہیے، امام مالک سے کہہ دیا کہ ہاں آپ نے کہیں سے فائنڈ آؤٹ کر دیا کہ ڈال 4 درہم کا فروخت ہو رہا تھا؟ میں آپ کو روایت بتاؤں کہ ڈال 40 درہم کا بھی فروخت ہو رہا تھا۔ اب میں نے فار ایگزامپل ایک ٹوپی خریدی بازار میں 10 روپے کی، تو اس کا معنی یہ کہ بازار میں ساری ٹوپیاں 10 روپے کی فروخت ہوتی ہیں؟ صحیح، بازار میں تو 1 روپیہ کی بھی ٹوپی ہوگی، 5 روپے کی بھی ہوگی، 20 کی بھی ہوگی، اور ہمارے پشاور میں آپ آ جائیں گے تو وہاں کراکلی ٹوپی آپ کو 10,000 روپے کی مل جائے گی۔ سینس کہ 4 درہم کا تو 4 درہم ہی مار ہے۔ بس میں آگے کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو ڈال جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کا نکاح کروایا وہ 100 روپے کا تھا، جس ڈال پہ نکاح کروایا وہ 100 روپے۔ آپ کے پاس بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ 10 روپے کا تھا، میرے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں، تو کیسے آپ نے فیصلہ کر لیا؟ ہاں آپ نے کہیں سے پائیں گے ایک آدمی نے 4 روپے کا ڈال خرید لیا، تو میں کہوں گا ایک آدمی نے 100 روپے کا بھی ڈال خرید لیا۔ بازن میں آ گئی، اس کو کہتے یہ اہم جو ہوتے ہیں اللہ کریم ان کے مرکز کو منور بنا دے کہ انہوں نے ایک ایک مسئلے کے لیے کتنی محنت کر دی۔ صحیح، میرے ماں بنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے سمبولک ہے، لیکن اس کا کچھ ویلیو ہونا چاہیے، اور ویلیو میں اور آپ مقرر نہیں کریں گے، شریعت سے پوچھیں گے۔ کہاں سے پوچھیں گے؟ شریعت سے پوچھیں گے کہ مہر کتنا ہونا چاہیے، ویلیویبل چیز کتنی ہونی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقطعوا فی البیع والصوت، کسی نے تازیانہ چوری کر لیا، تازیانہ کہتے ہیں جو گھوڑے کو ہانکنے کے لیے، کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں، چابک، اچھا تو چابک، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے چابک چوری کر دیا یا کسی نے انڈا چوری کر دیا، آپ اس کا ہاتھ کاٹیں، ڈز ناٹ میک سینس، اٹ ڈز ناٹ میک سینس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چابک اور انڈے میں ہاتھ نہیں کاٹا جاتا، چابک اور انڈے کی چوری میں ہاتھ نہیں کاٹا جاتا۔ کوئی ویلیوبل چیز ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے؟ ویلیوبل چیز، اور شریعت نے ویلیو دے دیا ہے کہ کم از کم اس کی قیمت 10 درہم ہو، کم از کم اس کی قیمت 10۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع ید کے لیے، ہاتھ کاٹنے کے لیے چوری میں جو ویلیو رکھ دیا وہ 10 درہم کا رکھ دیا۔ صحیح، تو یہ ہے ایک ویلیو جو شریعت نے دے دیا ایک حکم کے حوالے سے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مہر بھی 10 درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے، مہر بھی 10 درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ ابو ہریرہ کی ایک روایت بھی ہے کہ لا مہر اقل من 10 دراہم، 10 درہم سے کم مہر کا کوئی تصور نہیں، 10 درہم سے کم مہر کا کوئی تصور نہیں۔ اب مہر کے حوالے سے صحابہ کا معمول مختلف تھا، صحابہ کا عمل مختلف تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فتویٰ دے رہے تھے کہ 10 سے کم نہیں ہونا چاہیے، 10 سے کم۔ ابن عمر نے فرمایا 4 بھی کافی ہے، 5 بھی کافی ہے، 4 بھی کافی ہے، ہاں 5 بھی کافی۔ اب جب صحابہ کا اختلاف آ جاتا ہے تو وہاں پھر ائمہ مجتہدین امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور احمد بن حنبل رحمہم اللہ، وہ کسی ایک کو لے لیتے ہیں لیکن اس کو ثابت بھی کرتے ہیں، کسی ایک کا عمل لے لیتے ہیں لیکن اس کو ثابت بھی کر۔ تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کر دیا، ابو ہریرہ کی روایت پہ عمل کر دیا کہ 10 درہم ہونا چاہیے، دو طریقوں سے، ایک یہ کہ ابو ہریرہ روایت کرتا ہے کہ مہر کم 10 درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے، نمبر 2 وہ فتویٰ بھی دیا کرتا تھا 10 درہم کا، اور نمبر 3 امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ہاتھ بھی کاٹا جاتا ہے کم از کم 10 درہم میں، ہاتھ بھی کاٹا جاتا ہے کم از کم 10 درہم میں۔ تو اس کو کہتے اجتہاد، اس کو کہتے کیا؟ یہی ہے اجتہاد، کہ اس نے اپنے موقف کو سپورٹ کروا دیا کہاں سے۔ تو بڑی پیاری بات کہی امام صلی اللہ علیہ نے کہ کوئی مسئلہ ہے قرآن میں سران کو پہ، حدیث میں سران کو پہ، صحابہ سے ہے، اگر ان کا اتفاق ہے اس پہ تو پھر تو کوئی دوسری صورت ہے نہیں، اگر صحابہ نے اجماع کر دیا یونانیمسلی تو پھر وہاں تو کوئی دوسری صورت ہے نہیں، لیکن اگر صحابہ کا آپس میں اختلاف ہے اس حوالے سے تو امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ناخذ بقول من نشاء، ہم کسی ایک کو لے لیں گے اور اس کی معقولیت ثابت کریں گے، کسی ایک کے عمل کو لے لیں گے اور اس کی معقولیت کی ریزنیبل ہے، اور ریزن کیا ہے؟ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، گاٹڈ ناٹڈ۔ اور اگر ان کے بعد ہے یعنی تابعین کا، تو امام صاحب خود تابعی تھے، اس نے کہا فہم رجالن ونحن رجالن، وہ بھی مرد ہیں اور ہم بھی مرد ہیں۔ امام منیب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ تک تو مسئلہ اوکے، لیکن جب تابعین کا مسئلہ آ جاتا ہے فہم رجالن ونحن رجالن، وہ مرد ہیں اور ہم بھی ہاں امام صاحب اللہ نے فرمایا کہ وہ مرد ہیں اور ہم بھی مرد ہیں، یعنی وہ بھی اجتہاد کرتے ہیں قرآن و سنت سے اور ہم بھی اجتہاد کرتے ہیں قرآن و سنت سے. بس ذہن میں آ گئی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اہم مسئلہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جس چیز میں وحی آ جاتی تو وہ تو اٹل فیصلہ ہو جاتا، وحی آتی اٹل فیصلہ. لیکن جس چیز میں وحی نہ ہوتی اور مسئلہ پیش ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معقولیت کی بنیاد پر اس کا فیصلہ سنا دیتے کہ یہ عمل اس طرح کرنا ہے، یہ عمل اس طرح کرنا ہے. لیکن بعد ازاں وحی کے ذریعے یا اس عمل کی توثیق ہو جاتی یا اس کو ریپیل کیا جاتا، جبریل امین آ جاتے کہ جو فیصلہ آپ نے سنایا ہے اٹس اوکے، اٹ از اوکے. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو جبریل امین آ جاتے کہ خدا کا حکم یہ ہے، اس مسئلے کو ریپیل کر لیں، اس مسئلے کو ریپیل، اس کو منسوخ کر لیں. اب صحابہ کرام کیا کرتے تھے حضور کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کو مسئلہ پیش آ جاتا اور وہ قریب ہوتے تو دوڑ پڑتے حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کہ جی ایسا مسئلہ ہے کیا کریں، اور اگر حضور کو اپروچ نہ کر پاتے اور مسئلہ بھی امیجیٹلی سلوشن کا مقتضی ہوتا کہ اس مسئلہ بھی ریزالو امیجیٹلی، تو پھر وہ لوگ اپنا اجتہاد کر دیتے اپنی ریزننگ سے اس کا کوئی حل نکالتے، صحابہ کرام اپنی ریزننگ سے اس کا کوئی حل نکالتے. لیکن بعد میں حضور سے پوچھتے کہ جی ایسا مسئلہ ہوا، ہم نے تو اس وقت چونکہ امیجیٹلی نیڈیڈ تھا تو ہم نے تو ایسا حل کر دیا، حضور علیہ السلام یا اس کی توثیق کرواتے یا اس کی ریپیل کرواتے، یا اس کو توثیق کرواتے یا اس کو ریپیل کرواتے. اور مسئلہ اگر اجتہادی ہوتا اور اس میں دو صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو جاتا اور وہ اپنے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر وہ کام کر بھی جاتے، ایک انداز سے کر دیتا دوسرا دوسرے انداز سے کر دیتا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں کے اس وقت اس کیے گئے عمل کو صحیح قرار دیتے ہیں کہ وہ جو ہو گیا ہے دیٹ از ڈن بیسڈ آن اجتہاد، آپ دونوں نے ٹھیک کیا. اس کی ایک مثال غزوہ خندق میں، کہاں غزوہ خندق میں جب 12,000 الائیڈ فورسز مدینہ منورہ پہ حملہ آور ہو چکے تھے اور مدینہ کی حفاظت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت بڑا ٹرینچ کھودا کہ اس کو کوئی کراس اوور نہ کر سکے اور مدینہ پر اٹیک نہ ہو سکے. لیکن مدینہ میں رہنے والے بنو قریظہ کے یہود وہ شہری تو تھے مدینہ کے اسلامک سٹیٹ کے، لیکن وہ سازش کر چکے تھے الائیڈ فورسز کے ساتھ، ٹریٹر تھے، وہ کیا کر چکے تھے، سازش کر چکے تھے، ٹریٹر تھے، غدار بن چکے تھے. جب الائیڈ فورسز رات کے وقت اللہ نے ان کو بگا دیا ٹورنیڈو سے، اللہ نے الائیڈ فورسز کو بگا دیا ٹورنیڈو سے، اور حضور کو جبریل نے اطلاع دے دی کہ وہ چلے گئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل کیا، فوجی وردی تبدیل کر دی، اپنے کپڑے پہن لیے اور اسلحہ رکھ دیا. جبریل امین آ گئے کہ اللہ کے نبی آپ نے تو اپنے کو فارغ کر دیا، ہم تو ابھی تک ویل ڈریس ہیں، یعنی ہم تو ابھی تک یونیفارمز میں ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیوں جنگ ختم نہیں ہوئی؟ اس نے کہا نہیں، ٹریٹرز کی خبر لینا ہے. کس کی خبر لینی ہے؟ بنو قریظہ کے جو یہودی آپ کے سٹیزن ہیں جنہوں نے ہائی ٹریزن کر دیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھا، تو حضرت علی کو بلایا اور اس کو ایک بٹالین آرمی کی دے دی کہ جائیں بنو قریظہ کے پاس. سردی کا موسم تھا اور آپ کو پتا ہے کہ ظہر اور عصر اور عصر اور مغرب کے درمیان سردی کے موسم میں ٹائم بہت توڑا ہوتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی اور صحابہ سے کہہ دیا کہ لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، اور بنی قریظہ کا زون آپ لوگ مدینہ کے ایئرپورٹ پہ گئے ہیں، یوسف آ گئے ہیں، ابھی گئے ہیں، مدینہ ایئرپورٹ سے بھی جنوب مشرق کی طرف بنی قریظہ کا زون تھا، ان کی سٹی باہر تھی، ان کی سٹی باہر کی، کوئی 6-7 میل کا فاصلہ ہے مدینہ مسجد نبوی سے، صحیح 6-7 میل کا فاصلہ ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہہ دیا، یہ ظہر کے بعد ان کو بھجوا رہے تھے، کوئی 3 بجے 3:30 بجے تو عصر کا وقت ہوتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے کہہ دیا کہ کوئی بھی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنی قریظہ کے شہر میں، کوئی بھی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر کہاں؟ بنی قریظہ کے شہر میں. اب صحابہ کرام روانہ ہو گئے. جب جا رہے تھے راستے میں وہ دیکھ رہے تھے کہ سورج غروب ہو رہا ہے. اب مسئلہ آ گیا کنٹرڈکشن. ایک تو اللہ کا حکم ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے نماز عصر ادا کیا کرو کیونکہ پھر تو ٹائم ختم ہو جاتا ہے، لیکن دوسری جانب ابھی تک وہ بنی قریظہ کے شہر میں پہنچے نہیں، اور حضور علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ نماز عصر نہ پڑھو مگر کہاں؟ بنی قریظہ کے شہر میں. تو اب صحابہ دو گروپوں میں تقسیم ہو گئے. ایک گروپ نے کہہ دیا کہ اصل میں حضور علیہ السلام ہمیں ہری کروا رہے تھے کہ جلدی وہاں پہنچنے کی کوشش کرو کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے وہاں پہنچے اور نماز وہاں پڑھیں. اب جبکہ ہم نہیں پہنچ سکتے وہاں سورج غروب ہونے سے پہلے، تو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. اور دیگر صحابہ دوسرے گروپ انہوں نے کہا کہ حضور کا حکم وہ بالکل ایکسپریس بھی ہے کہ عصر نہ پڑھو، ڈزنٹ میٹر سورج غروب ہوتا یا نہیں غروب ہوتا، ہم نے عصر پڑھنا ہے کہاں؟ بنی قریظہ کے شہر میں. اب یہ دو گروپ ہو گئے، ایک گروپ نے نماز یہاں پڑھی سورج غروب ہونے سے پہلے، دوسرے جب وہاں پہنچ گئے تو غروب ہونے کے بعد انہوں نے نماز عصر پڑھی. اور جب واپس آ گئے حضور علیہ السلام کے سامنے اپنا کیس پیش کر دیا. ایک گروپ نے کہ جی ہم نے تو ایسا کر دیا، دوسرے گروپ نے کہ جی ہم نے تو ایسا کر دیا. حضور علیہ السلام نے دونوں کی توثیق کر دی، دونوں نے ٹھیک کر دیا کہ دونوں نے ٹھیک کر. اس کو کہتے ہیں اجتہاد. اس کو کہتے ہیں اجتہاد. ابھی اجتہاد کا تصور آپ کو ذہن میں آ گیا کہ اجتہاد کیسے ہوتا ہے، کہ وہاں ایک لوگ وہ یہ اجتہاد کر رہے تھے کہ نماز کا تو اپنا ایک ٹائم ہوتا ہے، وہ ٹائم نکل جاتا ہے تو قضا ہو جاتی ہے نماز، اب ٹائم نکل رہا ہے تو ہم نے نماز پڑھنی ہے. دوسرے نے کہہ دیا کہ حضور کا حکم موجود ہے کہ نماز عصر نہ پڑھو مگر بنو قریظہ کے شہر میں، ابھی تک ہم وہاں پہنچے نہیں اور حضور کا حکم صریح ہے، نماز تو ہم نے وہاں پڑھنی ہے، ڈزنٹ میٹر کہ سورج غروب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو ایک گروپ نے یہاں پڑھ دیا، دوسرے گروپ نے وہاں پڑھ دیا. یا ایک دوسرا مسئلہ، حضرت عمر اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں صحرا میں تھے، اپنے وہ ریوڑ کو لے گئے تھے. عرب تو یعنی مال مویشی پالتے تھے. دوپہر کے وقت درخت کے نیچے دونوں لیٹے ہوئے تھے اور دونوں کو احتلام ہو گیا، سیکسول ڈریم دونوں کا احتلام ہو گیا. اب احتلام کے بعد تو غسل کرنا ہے، اب وہاں پانی نہیں تھا، پانی نہیں تھا کہ غسل کرے، اور زہر کی نماز کا وقت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے تو معلوم نہیں کہ ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے، مجھے معلوم نہیں کہ ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ پانی ہے نہیں، اب نماز پڑھنا ہے، اس طرح نجاست اور جنابت میں تو نماز نہیں پڑھ سکتے. صحیح. تو اس نے کہا کہ میں تو رسول پاک سے پوچھوں گا صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ طریقہ بتائے گا پھر وہی کروں گا، میں نے اس حالت میں نماز نہیں پڑھنی. صحیح. اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ تو معلوم تھا دونوں کو کہ وضو کے لیے جب پانی نہ ہو تو تیمم سے کام چل جاتا ہے، جب پانی نہ ہو تیمم سے نبی تو تیمم لرفع الحدث والاستباحۃ الصلاۃ وضو ہو گیا، بازے میں آ گئے، تیمم سے کام چل پڑتا ہے. لیکن وہ تو وضو کے لیے ان کو معلوم تھا، تو مسئلہ غسل کا تھا. تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا اجتہاد کر دیا کہ ہاں یہ جو چہرہ ہے اور یہ ہاتھ ہے یہ تو وضو کے اعضاء ہیں، وضو میں یہ دونوں دوئے جاتے ہیں، تو یہاں پہ جب ٹچ کر دیا تو وضو ہو گیا، لیکن غسل میں تو پورا بدن جو ہے اس کو دویا جاتا ہے. تو وہ قریب ایک ٹرنچ میں گئے اور اپنے کپڑے نکال لیے، کپڑے نکال لیے اور زمین پر لیٹ گیا، اور اس طرح اس نے انگڑائیاں لیتا رہا اور کہتا تھا نبہتو نہ تیمم لرفع الجنابہ، کہ میں نے نیت کی ہے کہ جنابت کی گندگی اس تیمم سے چلی جائے. تو اپنے کو سر کاپا گردالود کر دیا کہ بدن پاک ہو گیا اور نماز پڑھ لیا. جب واپس آ گئے حضرت عمر نے اپنا کیس پیش کر دیا، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا کیس پیش کر دیا. تو حضور علیہ السلام نے، عمر نے نماز نہیں پڑھی تھی، حضور علیہ السلام نے کوئی غصہ نہیں کیا اسے، کوئی غصہ نہیں، کیونکہ جنابت میں تو نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. حضرت عمار نے نماز پڑھی تھی تو حضور علیہ السلام نے اس کو حکم نہیں دیا کہ ریپیٹ کرو اپنے نماز کو، حکم نہیں دیا کہ ریپیٹ کرو اپنے نماز کو، اس کو صرف یہ کہہ دیا کہ عمار اتنی تکلیف کی ضرورت نہیں تھی، وہ جو وضو والا تیمم ہے وہ اس نے جنابت کے لیے بھی کافی ہوتا ہے. صحیح. اور حضور نے کہہ دیا کہ انما یکفیک ما کذا عمار، بس یہی کافی تھا، اس سے آپ کا غسل جنابت بھی نکل جاتا. تو اب دونوں نے اجتہاد کر دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کے اجتہاد کی توثیق کر دی. تو اٹ مینز کہ صحابہ کرام حضور کے زمانے میں بھی جب ضرورت ہوتی تو وہ اجتہاد کرتے. آپ نے کہ وہ تو ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ جب ڈرائی ہو جاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے. اب حضور کے بعد کیا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تو یہ تھا کہ حضور موجود ہوتے تو صحابہ اس سے پوچھتے، موجود نہ ہوتے تو اپنا اجتہاد کر جاتے، لیٹر نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی توثیق یا تصویب کرواتے. لیکن جب حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، اب معاملات تو پیدا ہوتے رہتے ہیں، معاملات تو قیامت تک معاملات پیدا ہوتے رہیں گے کہ نہیں ہوتے رہیں گے. صحیح. تو جب پیدا ہوتے رہیں گے شریعت میں تو اس کے لیے یعنی مسئلہ تو نکالنا ہے. اب حضور کے زمانے میں جو ہمارا اکنامیکل سسٹم ہے تو اس زمانے میں اس انداز سے ڈیولپ نہیں تھا. ابھی ایک مسلمان بھائی آئے تھے اور میں نے اس کو بڑی دعائیں دی، عرب تھے اور آ گئے تھے، وہ کالا باسس کے کیا ملا ہے یہاں کوئی سی چیز کالا باسس کہیں ہے. اچھا تو وہاں سے آئے تھے تو اس نے کہا کہ جی میں کوئی چھوٹا موٹا بزنس کر رہا تھا اور ابھی وہ بزنس کا مسئلہ گڑبڑ ہو گیا، تو میں نے وکیل سے بات کی تو وکیل نے کہہ دیا کہ آپ بینک رفسی فائل کر دیں. کیا کر دیں؟ بینک رفسی فائل کر دیں. تو میں اس لیے آیا ہوں کہ میرے کچھ ایسٹس ہیں، میں بینک رفسی فائل کر دوں، اس کو ڈسکلوز کروں یا نہ کروں. میں نے کہا دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ایسٹس کو ڈسکلوز نہیں کریں گے دیٹ از چیٹنگ، دس از سٹیلنگ، دس از تھیفٹ، دس از ڈیسپشن، یہ حرام ہے. آپ کے اپنا مال ہے اور وہ آپ کے لیے حرام ہو جائے گا کیونکہ آپ نے چھپایا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے چھپایا، جبکہ لیگلی یو آر باؤنڈ ٹو ڈسکلوز اٹ کہ آپ کے پاس کتنی ہے. لیکن آپ کے ایسٹس آپ کے لون اور ڈیٹس کے لیے کافی نہیں ہے، آپ کے ڈیٹس کے لیے کافی نہیں. سو یو ٹو ڈسکلوز بوتھ سچویشن. اور وہ آپ بھی حالانکہ کلین شیو آدمی تھا لیکن میں نے تو اس کے ایمان کی داد دے دی. اس نے کہا کہ جی دوسری بات کہ یہاں کے جو ہے وہ تو میں ڈسکلوز کر دوں گا کہ یہی ہے میرے پاس اور یہ میرے اوپر لون ہے، لیکن لبنان میں میرا ایک گھر ہے، لبنان میں میرا ایک گھر ہے. صحیح. تو اس کو بھی ڈسکلوز کر دوں. میں نے کہا ایز لانگ ایز یو اون اٹ، ایز لانگ ایز یو اون اٹ، لیگلی یو آر باؤنڈ ٹو ڈسکلوز آل آف یور ایسٹس. صحیح. تو اس نے کہا کہ اس کے بعد اگر یہ ساری پراپرٹی یہ میرے ڈیٹس کے لیے کافی نہیں تو بینک رفسی پھر میں فائل کر سکتا ہوں اس کے پس منظر میں جب ڈسکلوز کر دوں. میں نے کہا یس دیٹس یور لیگل رائٹ، یو کین ڈو دیٹ، جسٹ گو اہیڈ اینڈ ڈو دیٹ، لا ہیز گیون یو دیٹ ٹو بینیفٹ، کہ یہ فائدہ. تو ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں. صحیح. ورنہ ہمارے مسلمان تو یہ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ چھپائیں کس طرح، اس طرح شریعت کا کوئی مسئلہ ہے کہ کس طرح چھپائیں؟ صحیح. اور ہم یہ سوچتے نہیں کہ کل پرسوں قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور شیطان ہمیں کس طرح دھوکہ دیتا رہتا ہے جی انداز سے، او یہ کافر ہیں ان کو بھائی، یہ کس نے آپ کو بتا دیا کہ کافر کو دھوکہ دینا جائز، غیر مسلم کو دھوکہ دینا، حیوان کو دھوکہ دینا بھی ناجائز. امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ وہ ایک مہینہ سفر کر کے ایک عالم کے پاس گئے ایک حدیث سیکھنے کے لیے. کس کے لیے؟ کہ اس کے پاس ایک حدیث، تو وہاں سیکھنے کے لیے گئے، کسی سے پتہ کر دیا، اس نے کہا کہ وہ اپنے فارمز میں ہیں. صحیح. وہ سامنے نظر آ رہا ہے. اب اس نے دیکھا کہ اس کا گھوڑا اس سے بھدک رہا ہے، اس عالم کا گھوڑا اس سے بھدک رہا ہے. تو اس عالم نے اس طرح جولی پھیلائے، وہ گھوڑے کو بلا رہا ہے. اب گھوڑا بھی اس طرح کر کے قریب آ رہا تھا، تو جیسے قریب آ گیا اس نے فوراً یہاں سے پکڑ لیا اور جولی چھوڑ دی، جولی میں کچھ چیز نہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ٹرن اراؤنڈ، کہ اس عالم سے کہا تھا کہ میں آپ کے پاس آیا حدیث لینے کے لیے. صحیح. جیسے یہ معاملہ ہو گیا وہ ٹرن اراؤنڈ ہو گیا. صحیح. تو اس عالم نے کہہ دیا کہ ارے بھائی آپ تو حدیث لینے آئے تھے. اس نے کہا نہیں میں نے آپ سے حدیث نہیں لینی. صحیح. تو اس نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ اس نے کہا آپ اللہ کی مخلوق کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے گھوڑے کو دھوکہ دے دیا. صحیح. تو میں دھوکہ دینے والے شخص سے دین کیا سیکھوں؟ تو یہ دین یہ بڑا نیٹ اور کلین چیز ہے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللهم ربنا اتنا بالقران واتنا من القران ما نسينا وعلمنا من وجل الله صلوات ربنا عليه وعلى النهار ربنا خير من حافظ. يا نفس العلم هو من اصحاب العلم ارجو ارجو ما يحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. جیسا کہ کئی دنوں سے ہم اعلان کر رہے تھے کہ ہمارے سچے شیخ اور مرشد حضرت مولانا سید حسن مدنی صاحب کا مقابلہ تو ہوں وہ آج کے دنوں آج کے رات ہمارے پاس ہوں گے. بزرگوں کا مسلمانوں کے پاس ہونا یہ ایمانی فصل کی آبیاری ہوا کرتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا علی مسلمانوں کی فصل مسلمانوں کی ایمان والی فصل اور بیٹی کے لیے ہفتے میں ایک بار قرآن و سنت والا بیان سننا ضروری ہے ورنہ یہ فصل اور بیٹی مرجا جاتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بات کو سن لیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑ کے آئے اور کہنے لگے وا اما او مائی مجھے تو آج بڑی نکل رہا ہے. حضرت عائشہ نے عرض کیا یا علی اس نے کہہ دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہفتے میں ایک بار کم از کم یعنی سات دنوں میں ایمانی فصل اور کھیتی کی آبیاری ہونی چاہیے قرآن سنت والے بیان سے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا کہ اس میں اپسٹ ہونے کی کون سی بات ہے, یہ تو اچھی بات ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بوا صفا سہارا جو لوگ درس میں رہتے ہیں سہاراؤں میں رہتے ہیں ارتاف میں رہتے ہیں چھوٹے دیہات میں رہتے ہیں یا میں ذرا اضافہ کروں گا جو لوگ امریکہ میں رہتے ہیں تو ان کو ایسے مواقع کب میسر آتے ہیں کہ قرآن سنت کے عامل علماء وہ ان کی ایمانی فصل کی آبیاری کریں وہ تو محبوب رہ جائیں گے وہ محبوب رہتے ہوئے ایمانی فصل کو کیا جائے گی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا کہ علی میں ایک دعا کرتی ہوں آپ آمین کہتے جائیے انشاءاللہ وہ لوگ بھی محروم نہیں ہوں گے. تو حضرت عائشہ نے ایک جملہ کہہ دیا تو آئیے اللہم شدد قدرات العلماء خدا اندہ علماء قرآن سنت کے رزق کو آپ منتشر کر دیں پوری دنیا میں. اور علی نے آمین کہہ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایمان کی فصل کی آبیاری کے لیے یہ مواقع ہمیں جو مل رہے ہیں حضرت عائشہ کی دعا اور حضرت علی کی آمین کی برکت ہے. قابل احترام بھائیو بزرگو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں بولنے والے بہت سارے ہوتے ہیں. آج بھی میں نے جمعہ میں ذکر کر دیا کہ بھائی علماء حق کون ہوتے ہیں جن میں دین سے بات ہو. فرسٹ آف آل علم جو دین کو جانتے ہو اور دین کو جاننا یہ سٹڈی کرنے سے عبارت نہیں. سٹڈی تو آدمی کو گمراہ کر جاتی ہے. وہ اکبر الہبادی نے بڑی عجیب بات کہی تھی جس کا مفہوم کچھ ہوتا کہ نصاب آپ کو کتابوں میں ملے گا لیکن علم آپ کو بزرگوں کی صحبت میں ملے گا. تو قابل احترام بھائیوں بزرگوں پہلی چیز ہے علم اور اس کے بعد ہے اس پر عمل کرنا اور تیسری بات ہے اخلاص. تو علماء حق کی پہچان جب وہ ان دینوں سے بات کے حامل ہوتے ہیں دین کو سمجھتے ہیں انتویز دین اندرسٹوڈ بائی حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کیونکہ وہ دین کے سب سے پہلے ناظرین ہیں. اگر ہم دین سے صحابہ کی نفی کر دیں تو کچھ نہیں دیکھ جاتا. یہ سامنے جب دیکھ کے سب دین دیر از نو اینی ادر نریشن چین کوئی سند تو باقی رہتی نہیں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے ابتدا میں سب سے پہلی بات اس پر زور دیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ دین کا دار مدار سند ہے. یعنی سند مدار الدین لو دل اسلام لکھا رہا ہوں کیا ہوا جس طرح جن لوگوں کے پاس نریشن چین نہیں ہوتا بھائی آپ کہاں سے پڑھے ہیں کس شیخ کے ساتھ آپ کی صحبت رہی آپ کے وہ شیخ کہاں سے پڑھے تھے. جب تک یہ کنٹینیوز تھی یہ سلسلہ آپ قائم اوقات صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پہنچتا تو پھر آپ جان لیجیے غلط اسٹیشن سے ہو رہا ہے. وہ کچھ بھی بولے گا اس کا اثر منفی ہوگا مثبت کہیں نہیں ملے گا. کیونکہ امام مسلم جو بڑے حد سے وہ کہتے ہیں کہ سند مدار الدین لو دل اسلام لکھا من کا ماں کا ہمارے علماء اپنے بزرگوں کی صحبت تیرے قدم سے پڑھ بھی لیتے ہیں وہ پڑھانے کے لیے سکھانے کے لیے اجازت بھی ضروری ہوتی ہے ان سے اجازت بھی لے لیتے ہیں کہ میرے شیخ نے مجھے پڑھانے کی اجازت بھی دے دی. تو ایک ہوتا ہے صاحب السند اور دوسرا ہوتا ہے صاحب الاسناد. صاحب الاسناد ہوتا ہے جو لوگوں کو بھی کنوے کر دیتا ہے وہ لوگوں کو بھی کہتا کام پہنچا دیتا ہے تو قابل احترام بزرگوں ہمارے بھی اقابر، ان کا یہ سلسلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تفسیر کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے، دین کے فہم کے حوالے سے، وہ ایک کنٹینیوس نریشن جو ہے وہ سلسلہ اسناد سے جڑا ہوتا ہے، یعنی یہ لوگ جو بات کرتی ہیں فاؤنٹین وہاں ملا ہوا ہے، اگر کسی جگہ بھی آپ کا رابطہ نیمس اس پار کا رابطہ اس سے پاؤ اور اسے کٹ جائے اس بلب میں لائٹ آئے گی نہیں، چاہے وہ رابطہ بٹن اور بلب کے درمیان کٹ گیا، چاہے وہ رابطہ بٹن اور میٹر کے درمیان کٹ گیا، چاہے وہ رابطہ بجلی کے میٹر اور بورڈ کے درمیان کٹ گیا، چاہے وہ رابطہ بجلی کے بورڈ اور ٹرانسفارمر کے درمیان کٹ گیا، یا وہ ٹرانسفارمر کا رابطہ گرڈ اسٹیشن سے کٹ گیا، جہاں بھی جنریشن چین ڈسکنیکٹ ہو گیا بلب میں لائٹ آئے گی نہیں. آپ کہیں گے جی یہ بلب تو میں نے فلاں اسٹور میں، لانگ ٹرک میں، آس میں، فلاں فلاں میں 100 روپے کا لے لیا ہے، یہ روشنی کیوں نہیں دے رہا؟ بھائی اس لیے نہیں دے رہا کہ سلسلے سمت فاؤنٹین سے نہیں مل رہا، جہاں بجلی پیدا ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کے حوالے سے ہمارے گرڈ اسٹیشن میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے حوالے سے ہمارے لیے مرکز اور منبع ہیں، اور یہ بزرگ و اکابر سلسلہ اسناد کے اساس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے کرتے ہیں. قادر احترام بھائی بزرگوں السلام کی بنیادی تین ذمہ داریاں جو قرآن کریم میں 5 جگہ پہ ذکر کی گئی ہیں، یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اس پیغمبر کی ذمہ داری شریعت کی تعلیم دینا، اس پیغمبر کی ذمہ داری طریقت کے اساس پر لوگوں کی اصلاح احوال کرنا، اور اس پیغمبر کی ذمہ داری ایک نظام عدل انصاف قائم کرنا. اول ذکر کو ہم شریعت کہتے ہیں، ثانی ذکر کو ہمارے بزرگ طریقت کہتے ہیں، ثالث ذکر کو ہمارے بزرگ سیاست کہتے ہیں، کہ نبی کا کام وہ صرف اشخاص کی اصلاح نہیں ہوا کرتی، نبی کا کام بلاد کی اصلاح ہوا کرتی ہے، پوری دنیا میں اللہ کے دین کا غلبہ مراد ہوتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ڈیپینڈ اپان دا سرکمسٹانسز، یہاں پہ کام کیسے ہو، ہندوستان میں کیسے ہو، بنگال اور پاکستان میں کیسے ہو، اریبین پیننسولا میں کیسے ہو، مسلم ریاست میں کیسے ہو، ایک غیر مسلم ریاست میں کیسے ہو، یہ اہل دل جانتے ہیں. ہم اور آپ تو آ جاتے ہیں تو یہ اہل دل ہمیں رشد و ہدایت دیا کرتے ہیں کہ آپ نے کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے. اس سلسلے میں ایک بار پھر عرض کرتا جاؤں کہ ہمارے اکابر کا طریقہ یہ رہا ہے، کوئی ان کے سامنے ان کی تعریف کرے تو وہ خوش نہیں ہوتے، وہ خفا ہو جاتے ہیں. حضور علیہ السلام کی حدیث پہ عمل کرتے ہوئے منع اللہ کا قرآن اور قرآن علیہ السلام، تو قابل احترام بزرگوں البتہ کسی شخصیت کی اہمیت اور اس کی بیان کی اہمیت واضح کرنے کے لیے ہم ہمیشہ مشائخ کا سہارا لیا کرتے ہیں. حضرت شیخ دامت برکات ہی کا سلسلہ اسناد پر جب ایک نام لیا جائے مسئلہ ہی واضح ہو گیا. شیخ الاسلام المسلمین امام المجاہدین حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، جو بیت و عرب و حجر دونوں کے شیخ تھے، جو آپ کو دار العلوم دیوبند کے دار الحدیث میں ایک محدث کے طور پہ حضور علیہ السلام کے پیغام کو سکھاتے ہوئے نظر آئیں گے، جو مدینہ کی بات ہو جاؤں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے سامنے، وہ اس پیغمبر کی دنیا حدیث کی خدمت کر رہا ہے، جہاں پوری دنیا کے علماء آ کر حضرت شیخ الاسلام المسلمین مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سے استفادہ کرتے تھے. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ ایک ایسی شخصیت تھی، ایک مختصر سی بات کرتا ہوں کہ مولانا الیاس صاحب کاندھی رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مدنی کی ولایت کی قدم جہاں سے شروع ہو جاتی ہے وہاں پہ لوگوں کے ولایت کے سر لگے ہوئے ہیں، یعنی لوگ جہاں انتہا پہ پہنچے ہیں وہاں مولانا مدنی کا پہلا قدم شروع ہوتا ہے. اور حضرت شیخ المفسیر مولانا احمد علی لاہوری جو خود ہی صاحب قصد مکاشفہ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ حج کے موقع پر مدینہ طیبہ میں اولیاء اللہ کا اجتماع ہوتا ہے، فرمایا بندہ بھی اس میں حاضر ہوتا ہے، پوری دنیا کے اولیاء کا مشاہدہ کرنے کے بعد ایک نتیجے پر سارے بزرگ پہنچ جاتے ہیں کہ آج کے دور میں شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا مدنی سے بڑا کبھی کوئی نہیں. تو قابل احترام بزرگوں حضرت مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ تلقب شریعت کے عالم و معلم، تلقب طریقت کے مرشد، یہ علیحدہ بات ہے کہ سیاسی معاملات میں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ اتنے اقبال ہوتے، کوئی ارشاد اور استرشاد کے لیے آتے تو ایک مختصر سا روکا لکھ کر حضرت مولانا تانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس بھجواتے. بزرگوں سے سنا کہ حضرت تانوی کہہ دیتے خود اپنے آپ کو چھپائے رکھے اس ناکارہ کے پاس بھجواتے رہتے، ورنہ اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ایک نظر سے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. قابل احترام بزرگوں علماء دیوبند یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں دین کا جھنڈا بلند کر دیا. علماء سفر علی خان مرحوم نے بڑی پیاری بات کہی، شاد باش و شاد تھی اے سرزمین دیوبند، اس نے تو ہند کا لفظ کہہ دیا. میں ذرا اس کی روح سے معذرت کرتے ہوئے اس شعر میں تھوڑی سی ترمیم کرتا ہوں کہ پورے دنیا میں کیا ہے دین کا جھنڈا بلند. کیوں؟ اس لیے کہ دین بہت سارے لوگ تیار کرتے رہیں گے، آیا شہریوں کے سب سے بڑی نابغہ روزگار شخصیت جن کی حیثیت علماء عرب نے بھی مسلم کی, حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ, وہ فرمایا کرتے تھے کہ علماء تو ڈھیر سارے مدارس سے پیدا ہوتے ہیں, ڈھیر سارے مدارس لوگوں کو سرٹیفائی کرتے ہیں, لیکن جو ون جس کو سرٹیفائی کر دیتا ہے تو اسے باعمل بنا دیتا ہے. وہاں سے نکلا ہوا مفسر ایک مجاہد اور باعمل مفسر ہوتا ہے, وہاں سے نکلا ہوا محدث ایک مجاہد اور باعمل محدث ہوا کرتا ہے, وہاں سے نکلا ہوا فقیہ ایک باعمل اور مجاہد فقیہ ہوا کرتا ہے. بابے احترام بزرگوں, شیخ الاسلام المسلمین مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ, اگر آپ علماء شریعت کے زمرے میں دیکھیں تو مولانا مدنی سرکار نظر آئیں گے, اگر آپ نے بارے طریقت میں دیکھیں تو وہ شاہ سوار نظر آئیں گے, اور اگر آپ نے دان سیاست میں دیکھیں تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ مالوا کی اسارت کے موقع پر مجاہدانہ صدایے کے نم کر رہا ہے, اور اس وقت کی اس سلطنت کو جس نے کبھی صورت غروب نہیں ہوتی اس کو للکار دے رہے. اور قابل احترام بزرگوں, آج ہمارے اور آپ کی سعادت ہے, ورنہ یہ کفر کی فضائیں, یہ کفر کی فضائیں, یہ کافرانہ ملک جہاں پہ ہر طرف فحاشی ہی فحاشی پھیلی ہوئی ہے, روح کی کوئی اہمیت نہیں رہی, جب روح اہم نہیں رہی تو آنے تربیت کہاں کی اہم ہو جائے گی, جہاں پہ بات ہی نیٹر اور مادے کے علاقے گھوم کی ہو, جہاں پہ سکھ شانت ہو مادے ہی مادے کے لیے ہوتا ہو, وہاں پہ روحانیات کا درس ملنا یہ باقی اللہ کی مہربانی ہوگا کرتی ہے. فضل اللہ وبرحمتہ ہی فبذلک کو فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. الحمد للہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایمان ہے, قرآن و حدیث یہ الیکٹرک کرنٹ ہے جو ایمان کے انسولیٹر یا کنڈکٹر سے گزرتے رہتے ہیں, ایمان نہیں ہوتا تو یہ کرنٹ کام نہیں کرتا ہے. تو ان شاء اللہ حضرت مدنی دامت برکاتہ آج ہمارے پاس تشریف فرما ہے, ہم تہ دل سے نہ صرف یہ کہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں بلکہ ان کو تہ دل سے خوشامدید کہتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضرت آپ ہمیں معروف نہ فرمائیں, ہمیشہ جب بھی موقع ملے تو آپ ہمیں ارشادات سے اپنے ہدایات سے مستفید فرمائیں, کیونکہ آپ کا بیان ایک پوری سال کے لیے ہمارے پاس ذخیرہ خیر ہوا کرتا ہے, ہم ایک ایک بات لے کر اسے اپنے لیے مشعل راہ بنا دیتے ہیں. تو ابھی میں زیادہ وقت لیے بغیر اپنے شیخ و مرشد حضرت مولانا سید اسد مدنی دامت برکاتہ اسی کو دعوت خطاب دے دیتا ہوں کہ حضرت صاحب تشریف لائیں اور ہمیں اپنے ارشادات سے مستفید کریں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بزرگ بھائیو, اللہ تعالیٰ نے سارا عالم اور جو کچھ اس عالم میں پایا جاتا ہے انسانوں کے لیے بنایا ہے. اللہ نے انسان کو مخلوقات میں سب سے زیادہ شرافت عطا کی ہے. قرآن کریم میں چار قسمیں کھا کر والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین, پورے زور سے قوت سے فرمایا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, البتہ تحقیق ہم نے انسان کو سب سے بہتر معیار پر پیمانے پر بنایا ہے. تو انسان سے زیادہ شرافت اللہ نے کسی چیز کو نہیں عطا کی. اللہ نے انسان کو مخدوم اور ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے تمام چیزوں کو انسان کا بیگانی خادم بنایا. اللہ نے فرمایا الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض و اسبغ علیکم نعمہ ظاہرا و باطنا, اے لوگوں تم نے غور نہیں کیا, دھیان نہیں دیا, توجہ نہیں کی کہ اللہ تعالی نے جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے تمام چیزوں کو تمہارے لیے مسخر بیگاری خادم بنایا. ہر چیز دنیا کی خادم ہے اور صرف اکیلا انسان پورے عالم کا بر. اللہ نے انسان کو انگنت انمول نعمتیں عطا فرمائی. دنیا میں آنے سے پہلے اس دنیا کی عارضی زندگی کے واسطے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی, اندھا نہیں بنایا, سننے کے لیے کان دیے, بہرا نہیں بنایا, بولنے کے لیے زبان دی, گونگا نہیں بنایا, سینکڑوں کاموں کے لیے ہاتھ دیے, پاؤں دیے, دل دیا, دماغ دیا, معدہ, جگر, رگ رگ میں, جوڑ جوڑ میں, بند بند میں, انگنت نعمتیں انمول انمول عطا فرمائیں. یہ سارا عالم, یہ ساری نعمتیں دے کر تھوڑے دن کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے. یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں. کوئی آدمی کبھی کسی قسم کا آج تک ایک بھی ایسا نہیں بتایا جا سکتا جو یہاں آیا ہو اور چھوڑ کر جانا نہ پڑا ہو. ہمیشہ ہمیشہ سے یہی رہتا ہے اور ہمیشہ رہے. ایسا ایک آدمی بھی نہیں بتایا جا جو آیا, سارے دنیا بھر کے جتن کیے لیکن ایک دن سب کچھ چھوڑ کر چلا گیا. اور دنیا میں جو کچھ ہے, زمینیں, باغات, کھیتیاں اور فارم, بڑی بڑی تجارتیں, کوٹھیاں, بنگلے, فرنیچر, پراپرٹیاں, ریاستیں, حکومتیں, دولتیں, فوجیں, قلعے, انڈسٹریاں, کارخانے, سونا, چاندی, ہیرے, جواہرات, کرنسیاں, بینک بیلنس, ماں باپ, بھائی بہن, بیوی شوہر, دولت, جو بھی کچھ ہو سکتا ہے اور ہے, ایک ذرہ, ایک متنفس کسی وقت کبھی اپنے ساتھ لے کر نہیں. ساری دنیا جتنی جہاں سے جو ہو سکتی ہے سب دوسروں کے لیے چھوڑ کر چلا جائے گا, حسرت, سوز, غم, تکلیف کے ساتھ اکیلا جائے. اس پوری دنیا کی زندگی میں صرف ایک چیز, عمل ایسے ہیں جو انسان کے ساتھ بہر حال جائیں. اللہ نے فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو آدمی جہاں جب جس وقت کتنے ہی درسوں, 50, 40, 60 پہلے کبھی ایک ذرے کے برابر چھوٹے سے چھوٹا اچھا عمل کرے, کیسے ہی معمولی, کتنی ہی دنیا کی کسی ملک میں کتنی دور, 20-30 ہزار میل دور, 50 برس پہلے اگر کسی نے کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل کیا اچھا تو یہ نہیں جائے گا. تمام زندگی کے سارے اچھے عمل اللہ کے یہاں محفوظ. ایک لفظ کہا, ایک بات کہی, ایک قدم چلے, ایک پیسہ خرچ کیا, کچھ بھی کوئی اچھی چیز کی, سب اللہ کا, اور موت کے بعد اس کو دے دیا جائے گا. لو تم یہ تمہاری کمائی ہے, تم دنیا میں کر کے لائے تھے, تمہاری پوری ہے, لو اسے ڈالو, رکھو, ڈالو, دیکھو. اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں کبھی کہیں کیسے ہی کوئی برا کام, آرام, خراب, شر, فساد, چھوٹے سے چھوٹا ایک ذرے کے برابر, 50 برس پہلے کبھی کیا, 1000 میل دور کہیں کیا, بوجھ کی وجہ سے, زمانے کی وجہ سے کھویا جائے, جتنی برائیاں زندگی بھر آدمی کرتا ہے سب اللہ کے یہاں. اور موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا. لو تمہاری یہ کمائی بنتا ہے, دنیا بھی یہی سب کچھ تم نے کیا. تو آدمی کے ساتھ صرف عمل اچھے اور برے, نماز پڑھتا ہے اچھی طرح سنت کے مطابق, وضو کرتا ہے بسم اللہ سے شروع کیا اور ایک بال برابر کہیں سوکھا نہیں رہنے دیا وغیرہ, تو بھی اس کی نیکی ہے. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وضو کا ہر خطرہ آدمی کی خطاؤں کو گناہوں کو بہاتا ہے, ہر قطرے کے ساتھ اس کے گناہ جسم سے دھلتے ہیں اور بچتے ہیں. بہرحال اسی طرح نماز ہے, جماعت سے مسجد میں پڑھنے گیا, رمضان کے روزے رکھے, زکوٰۃ دی, صدقہ کیا, خیرات کی, حج کیا, عمرہ کیا, طواف کیے, سعی کی, قرآن کریم کی تلاوت کی, ہر حرف کے بدلے میں دس نیکیوں کا ثواب ہے. اسی طریقے سے نفلیں پڑھا, ذکر کیا, درود شریف پڑھا, کسی بیوہ یتیم محتاج فقیر ضرورت مند اس کی مدد کی. جو مسلمانوں میں کہیں جھگڑا تھا, کچھ اللہ کے بندے کھڑے ہوئے اور کوشش کر کے صلح کرائے, جھگڑا مٹایا, باپ بیٹے کا, ماں بیٹے کا, بیوی شوہر کا, بھائی بہن کا, پڑوسیوں کا, کاروبار کے شور شریک لوگوں کا, کوئی بھی جو مسلمانوں کا جھگڑا نمٹایا, ہر نیک کتنی ہی چھوٹے سے چھوٹے جا رہا تھا پتھر پڑا دے راستے میں کسی کو ٹھوکر لگ جائے, یوں نہیں سوچا ہوگا لگتا ہوگا, اس نے کھڑے ہو کر اٹھایا, اٹھا کر ایک طرف دے کانٹا پڑا دے, کسی کو چپ جائے گا, زخمی ہوگا, پاؤں میں تکلیف ہو جائے گی, اٹھا کر کے پھینک دیا. کوئی نہیں, معمولی سے معمولی سب اللہ. اسی طرح جتنی برائیاں, شراب پی, جوا کھیلا, زنا کی, جھوٹ بولا, غیبتیں کی, قتل کیا, فساد جھگڑا کیا, لوگوں میں لڑائیاں کرائیں, اب تمام جوا کھیلا, سنیما دیکھا, ٹیلی ویژن دیکھا, ویڈیو دیکھا, اور بے پردہ مرد عورتیں ایک دوسرے کے سامنے آئے, کوئی بھی حرام کام کیا, کسی کو دھوکہ دیا, وعدہ کر کے خلاف کیا, نہیں پورا کیا, معمولی سے معمولی کوئی برا کام جو آدمی کرتا ہے ایک ذرے کے برابر بھی اللہ کو, تمام برائیاں اللہ کے یہاں محفوظ ہیں اور موت کے بعد اس کو دے دیا جائے گی. لوگ بھائی دنیا میں سب چل رہے, یہی چیز ایک انسان کے ساتھ جو دنیا بھر رات دن جنون, آئے دنیا, آئے دنیا, آئے دنیا, تو ساری دنیا جتنی چاہے کما لے, جمع کر لے, سب چھوڑ کر جائے, اس کا وبال صرف جائے گا ساتھ اور کچھ. تو اس لیے بھائیو, یہ دنیا بے شک انسانوں کے لیے اللہ نے بنایا, لیکن اس دنیا کا مقصد آخرت کی تیاری کی سہولتیں دینا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اللہ کہتا ہے کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے, طاعت کے لیے, فرما برداری کے لیے پیدا کیا. ان کی پیدائش کا مقصد, دنیا کی پیدائش کا مقصد انسان کے کام آنا, اور انسان کے پیدائش کا مقصد اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اور حکم کے مطابق زندگی گزار. دنیا استعمال کرو, در تو جائز ہے, لیکن جس طرح اور جتنی اجازت ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور جتنا جی چاہے, لیکن غلط طریقے سے, حرام طریقے سے نہیں زندگی مت گزارو, تاکہ تم جب دنیا چھوڑ کر جاؤ تو مصیبت بربادی, غضب غضب, عذاب میں مبتلا. اگر تم اس کی پرواہ نہیں کرو گے تو یہ دنیا تو ایک دن چھٹے جانا ہوگا. آدمی حقیقت میں جسم بدن کا نام نہیں، یہ جسم تو انسان کو دنیا پرتنے کے لیے عارضی طور پر تھوڑے دن کے لیے دیا گیا، انسان نہیں ہے۔ جیسے بہت قیمتی ڈریس کپڑے آپ بنا لیں لاکھوں کے، تو سونا ہیرے جواہرات جو چاہے ٹانک لیں، اس کی وجہ سے وہ کپڑے آدمی نہیں کہلا۔ انسان کی ضرورت کی چیز ہے سردی گرمی برسات زینت حاصل کرنے کے لیے پہننا۔ اسی طرح بارش میں چھتری لے کر آپ چلیں، وہ آدمی نہیں۔ جوتا پہنے، آدمی نہیں۔ کار استعمال کریں لاکھوں ڈالر، وہ آدمی نہیں۔ تو بہت لاکھوں چیزیں ہیں جو بہت اہم، بہت قیمتی، بہت ضروری، لیکن انسان ہے۔ اسی طرح یہ بدن انسان ہے۔ انسانیت کی جتنی باتیں اس بدن میں پائی جاتی ہیں، وہ جان کی وجہ سے پائی، روح کی وجہ سے پائی۔ جب تک روح ہے یہ آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، زبان بولتی ہے، ہاتھ پکڑتے اٹھاتے لکھتے پڑھتے دھرتے سب کام کرتے ہیں، پاؤں چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سب کام۔ لیکن یہی آدمی جس منٹ جس سیکنڈ اس کی جان اس کے بدن سے نکال لی جائے، بدن میں کوئی حصہ عضو ٹکڑا رواں بال کہیں نہیں جائے، کم نہیں، سب کا سب رہے۔ یہی آنکھیں رہیں گی دیکھیں گے، یہی کان رہے گے سنیں گے نہیں، یہی زبان رہے گی بولے گی نہیں، یہی ہاتھ رہیں گے مارو کاٹو گالی دو جوتے مارو کچھ نہیں کرے گی، پاؤں نہ بھاگے گا نہ اٹھے گا کچھ کام کرے۔ جب تک جان تھی کیسا حسین جمیل خوبصورت پیارا با کمال، اور صرف جان گئی کچھ نہیں ہو گیا، سارے کمالات دور ہو گئے۔ اب وہی بدن جو ساری عمر کبھی پھولا نہیں تھا، پھٹا نہیں تھا، سڑا نہیں تھا، پھولے گا، پھٹے گا، سڑے گا، کیڑے پڑیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر خاک مل جائے۔ اس کے بیٹے بیٹیاں بیوی شوہر بھائی بہن ماں باپ دوست احباب، کوئی دنیا کا آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو ہم جانے نہیں دیں گے، اس نے یہ گھر ایسے بنایا تھا اور ایسے بنایا تھا اور اتنے دل توجہ سے اور یہ کیا یہ کیا، یہی رکھ نہیں۔ ہر آدمی ایک ہی دھن میں لگ جائے گا، جلدی نکالو جلدی لے جاؤ۔ جتنے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں لے جانے کے کر رہے ہیں، روکنے کا کوئی نہیں کر سکتا۔ اب اس کو غلطی سرتی لاش کو کون رکھے؟ اس لیے اس بدن کو آدمی سمجھنا اور اسی کے لیے جینا مرنا رات دن، اس کی خواہشات، اس کی لذتیں، اس کے عیش آرام ساری دنیا بسا رکھی ہے، اور آدمی کے لیے کچھ کر رہے ہوں لوٹ آئے، فرصت نہیں، توجہ نہیں، یقین نہیں، ایمان نہیں، اللہ پر نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے پوری کوشش توجہ دس دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا، اور اسی طرح ہائے ہائے کرتے دن چلے جائیں۔ یہ ناکام ترین زندگی، جسم انسان ہے ہی نہیں، یہ تو ایسا ہے کہ جیسے آپ اپنے جوتے کے بنانے سنگھارنے میں ساری زندگی لگا دیں، جوتے کی کیا حیثیت، ذرا سی دیر میں سوکھ کر سمٹ کر پھٹ کر یہاں کوڑے میں پڑا پڑا رہتا ہے، ڈھیر میں اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے، انسان نہیں ہے وہ اصلی انسان، اس کی ضرورت کو دیکھنا ضروری ہے۔ عقل کا یہ تقاضا ہے، ایمان کا یہ تقاضا ہے، اور بھلائی کا اور بربادی سے بچنے کا یہ تقاضا ہے کہ انسان کی فکر، یہ بدن تو بنا ہو جائے لیکن انسان بنا نہیں ہوگا۔ انسان زندہ رہے گا، اس کو اس جسم سے نکال کر الگ کر کے آخرت میں بھیج دیا جائے گا۔ ہر آدمی کو، مرد عورت بچہ بوڑھا جوان، مومن کافر، موت کے بعد آخرت میں جانا اور زندہ رہنا، آخرت کی زندگی دنیا کی طرح سو دو سو برس کی نہیں، سینکڑوں برسوں کی، ہزاروں برسوں میں لاکھوں برسوں میں تو ختم نہیں ہوگی, نہ پھر اس دنیا میں کسی آدمی کو آنا ہوگا, نہ کسی اور تیسرے عالم میں جانا ہوگا, اور نہ پھر کبھی موت آئے. ہمیشہ ہمیشہ آخرت میں زندہ رہنا. آخرت جہاں ہر آدمی کو جانا ہے, کسی ترکیب سے طاقت سے بچ نہیں سکتے, اور جا کر ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنا. وہاں عیش ملے, راحت ملے, جنت ملے, اللہ راضی ہو, مصیبت عذاب جہنم خدا کی لعنت اس کے غضب سے بچے, اس کا صرف ایک راستہ, دو نہیں, دوسرا کوئی راستہ اللہ کو منظور نہیں, اور وہ راستہ اسلام کا. اللہ نے اعلان کیا ان الدین عند اللہ الاسلام, وہ طریقہ اور راستہ جو نجات دلوائے گا وہ صرف اسلام, دوسرا نہیں. حضور کے آنے کے بعد جتنے راستے دنیا میں تھے سب فیل ہو گئے, کینسل ہو گئے, اب ان میں کچھ نہیں رکھا ہے سوائے تعصب اور بے ایمانی اور خرافات اور دنیا. تو اللہ کو کسی قیمت پر منظور نہیں اسلام کے علاوہ ہو گئے. اللہ نے اعلان کیا قرآن میں وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ